leikkiä. Tuommoinen lyötiäinen on keskenään tosi lystikeskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkiä. Radiolähetystä. Nörtit leikkiä. Radiolähetystä. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Onko meillä tänään lähetys? Kyllä. Oliko meillä tällä viikolla lähetys arkipäivänä? Ei ollut. Uutisoitiinko sitä millään tavalla? Ei. Tarkoitus oli kyllä. Näin se on jälleen kerran tullut aika puhujan kulman ja tosiaan niin kuin aikaisemmin lupailtiin, että arkipäivänä tulee lähetystä, niin ei tullutkaan. Ja niin kuin minä kuvittelin mobiililaitteesta laittavani sen viestin niin Twitteriin kuin Facebookiin, se ei ollut kummassakaan. Oliko sillä Facebook alhaalla? No puhutaan siitä myöhemmin. Mikä oli alhaalla, mikä ylhäällä? Nyt on ylhäällä puhujan kulma ja sen 173. lähetys. Pörni on täällä ja mikä on puhujan kulma? No se on tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast viikon teknologia-uutisista. Ja paneeliksi kutsutaan semmoista määrää kuin 3 ihmistä vähimmäisesti. Näin se ainakin muistaakseni Erkan puheiden mukaan meni. Joten otetaan panelistit sisään. Ensimmäisenä ovesta astuu sisään Henrikki, tervehdys. Hyvää iltaa. Kuofton. Ei muuta tullut 7 oikein. Ja sitten ei kukaan asu, missä se oli jossain, mikä se oli, joku pieni, joku jokioinen parainen, mikä se oli? Minä en luottoa enää, koska mä luottoisin muutaman kerran, mutta sitten mä tajusin, että paskaa, kun minä annan rahojani jollekin lottomiljonääreille. No se on, niin. Meillä on mukana myös Erkka. Oliko sinä, joka voitit lotossa? Se oli Kalajoilla. Kalajoki se oli. Kalajoilla. Ja minä lottoin, koska tuolta valtaosa rahasta menee Veikkaukselle. Veikkaus on hyvä juttu. Nämä jakaa hyvän tekeväisyyteen. No ne jakaa niin kuin kulttuurin nuorisotyölle. Oletteko muuten katsonut niitä uusia sivuja ja uusia pelejä, mitä niillä on? No ei, minusta on niin paska se mainos. No herran jästä. Se on itse asiassa ihan hauska. Mun mielestä lotto on semmoinen, että jos se menee, sitä tekee netissä, niin sitten silloin kasvaa karvoja käsiin. No mä kyllä teen sen netissä. Mä oon tehnyt pitkään aikaa sen netissä, mutta mä katoin silloin myös näitä uusia, kyllä, ja ylpeä niistä käsistä ja karvoista. Niin, siellä oli näitä uusia pikapelejä, joka tunti lähtee semmoiset pallot pyörimään pitkin ratoja, ja ai, se oli maagista. Se menee niin kuin jo silleen semmoiseen. Mä tuhlasin 8 euroa ja voitin 10. Mutta kun mä oon voitolla, mä lopetin. Niin, ei sulla ongelmaa. Mä ei mulla ongelmaa enää. Mä lopetin huipulla. Mun mielestä eli pelimoodeja ei saisi olla niin helvetisti. Pitäisi olla semmoisia. Maailma on nyt niin monimutkaisesti. No joo, ja mun mielestä joku raaputusarvan vetäminen nettiin, niin se on mun mielestä huijausta. Minä haluan sellaisen arvan, että siinä mikä ei voittaa. mitään helvetin sanotaan ikoneita, mitä siltä paljastuu, tai niinku ristinnoilla vai muuta. Minä haluan vaan siis sille, että mä raaputan ja mä näen sen. Niin lukee, että voit. Pula euroa, 5 euroa tai 16 miljoonaa tai ihan mitä tahansa. No, miksi semmoinen kiireisen ihmisen arvo. Ja miksi se voisi olla semmoinen, että sä annat sille R-kioskin myyjälle 5 euroa ja sitten sanoit, että et voittanut. Damn, se oli lähellä. Sekin voisi olla. Voisi olla semmoinen palvelu näin. Niin kuin sille, vähän niin kuin semmoinen lähiliikenteen semmoinen pussikortti näin. Sitten menisi siihen aina, kävelisi R-kioskin, lätkäsisi siihen, diin, ei voittu. Miksi muuten HKL on tätä älynyt. Niillä on nämä liput, niin kerran niissä voisi kuukausittain jakaa voittoa, kun sä vilautat siinä, niin jollekin tulee. Konsepti. No aina kun matkustat näin, niin aina niin kun joka XNS-matkustaja näin, niin voittaa ilmaisen tulee semmoinen blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl huikea juttu. Tuosta, toi kannustaisi ihmisiä leimaamaan ja ostamaan niitä kuukausikortteja ja muita. Sitten olisi tämmöisiä lähiliikenneongelmaisia, jotka niinku hakkaisi sitä hätkää siihen koneeseen. Niin no, bussit on nytkin jo liian ruuhkaisia aamulla, nyt siellä aletaan ihmiset kertymään, vaan keräämään ilmaisia matkoja. Mulla on tämä toinenkin lippu, mä haluan leimata kahdella lipulla. Okei, ehkä se ei toimisikaan. No joo, se oli siinä. Hei, mutta se oli hieno idea. Se oli hyvä me. Hyvä me. Lopetetaan tuotteista. Tähän, me ollaan voitolla. Saatiin hyvä idea ja se menee eteenpäin ja pistetään. Mä pistän tuon palautteen HKL:lle ja katsotaan, me puhuttiin tässä olemassa, katsotaan mitä ne vastaa siihen. Sitä ne voidaan käsitellä muutama. Ne sanoo, että please leave us alone. Meillä on muutakin ongelmia näiden korttien kanssa. Kuten se, että miksei niitä saa ladata netissä, niitä saavutu kortteja. Miksi mun tämä närkiöskille? I do not know. No, sekin on muuttumassa. Toinen pahuus on se, että jos niinku haluat ostaa johonkin tapahtumaan liput R-kioskilta, niin sun pitää tietää niinku sen tapahtuman niinku numerokoodi. R-kioskilla eivät tiedä. No, jos sä haluat ostaa vaikka Michael Jacksonin konsertin liput, niin se on pikkusen myöhäistä. Se on niinku pikkusen myöhäistä. Mutta sitten jos sattuu vaikka tulemaan joku Lady Gaga Suomeen, niin sitten menet R-kioskille, että mä haluan ostaa Lady Gaga liput. Niin sitten sanoo, että too late, loppumyyty. Mutta sitten jos sä menet johonkin vaikka Apulantaan, joka keikkaa niin paljon, että ei mitään, niin kuin, ne ei vielä kuollut ja ne keikkaa niin paljon, että ei mitään niin pelkoakaan siitä, että liput olisi loppumyyty, niin silloin ne sanoo, että mikä se on se koodi. Tapahtuman numero. Ja sitten niin, ja sitten, että no, eikö se näy, että kirjoitaisi nyt Apulanta. No ei, kun ei, pitää olla koodi. Ja sen takia meillä liputetaan. Sen takia on meillä lippu.fitutetaan. Lippu.fitutus. Tapahtumista tuli mieleen, että Henrik, joka on tällä hetkellä hiljaa muuten, mutta sähän olit jossain tapahtumassa. Sä olit katsomassa sitä elokuvia. Mitä sä olet tekemässä? Minä olin Rakkautta ja anarkiaa, enkä nähnyt kumpaakaan. En Rakkautta enkä anarkiaa. Mutta jotain elokuvia ilmeisesti. 19 elokuvaa. Jäikö niin kuin plussan puolelle? Oliko? Joo, kyllä niin... Mä olisin vihaa ja hierarkia. Siis minä pidän elokuvista, joita näytetään festivaaleilla, semmoisista niin kuin pienistä seesteisistä elokuvista, jotka on minusta niitä oikeita elokuvateatterielokuvia, koska semmoista blockbuster-mättöä nyt voi katsoa missä tahansa, mutta elokuvateatterissa on parempi katsoa juuri hitaita keskittymistä vaativia elokuvia, koska siellä ei ole mitään ulkoisia häiriötekijöitä, niin kuin jos katsoisi kotona. No se on tietysti totta. No, minun kotona ei ole ulkoisia häiriötekijöitä. Mä häädän ne pois. Mutta ymmärrän näkökulmasi. Mikä oli suosikkisi? Suosikkini oli irlantilainen Nothing Personal, hyvin yksinkertainen tarina, jossa nuori nainen kiertelee maata ja sitten se päätyy maatilalle, jonka omistaja tarjoaa työtä, ruokaa ja majoitusta vastaan, mutta sillä ehdolla, että kumpikaan ei kysy kummaltakaan mitään kysymyksiä ja sitten siinä ei tapahdu mitään. Kuulostaa hyvältä. Ja heti perässä oli toinen suosikki, niin oli Cairo Time, jossa nainen menee Kairoon odottamaan aviomiestään, niiden on tarkoitus lomailla siellä, mutta aviomies onkin jumissa Gaasassa, kun se on YK:n työntekijä, ja sitten siinä ei tapahdu mitään. No niin. Aivan loistavia. Eli tämä on se syy, minkä takia minä en siellä ollut. Mutta... Minun suosikin on kaikki elokuvat, joissa puhutaan mahdollisimman paljon, ja lavasteet vaihtuu mahdollisimman vähän. Oliko ne sellaisia? Kyllä siellä sellaisia elokuvia oli, mutta mä en mennyt niitä katsomaan. Se oli itse asiassa liikuttavaa, kun Kaikusta seurasi tuo Natasha L vai Natasha I, on tuo, joka aina raportoi siellä tarkasti elokuvista, niin se oli hilpeätä, kun hänkin on kovin monen elokuvan voimalla siellä liikkeellä, niin sekin postitteli sitä sinne, ja mä katsoin, että se kyllä liikuttavaa, kun se katsoi kaikki elokuvat, joita minä en missään nimessä halunnut nähdä. Että, se on hyvä sitten. Minä kerron elokuvista, joissa ei tapahdu paljon mitään, mutta jotka on hirvittävän hienoja muuten, niin hän kirjoittaa, että oli tämmöinen homoporno kauhuelokuva, jossa ei ollut tarpeeksi nussimista. Joten Rakkautta ja anarkiaa on rahat takaisin periaatteessa. Rakkautta ja anarkiaa löytyy varsin monenlaisia elokuvia. Jokaisen makuun jotain. Rakkautta ja anarkiaa. Ja herkkiä. Liian vähän homopornoa. Kun nyt nostitte asian esiin, niin kuulunkaan ihmeessä Kinosilmää, jossa tulee peräti 3 jaksoa aiheesta. Ensimmäinen ilmaantuu tänään. Homoporno-podcasteja löytyy varmasti, mutta niitä ei löydy podcastit TV:stä. Eikä suomalaisia vielä. Me ollaan puhuttu tästä suomalaisen podcastin tulevaisuudesta. Siinä on paikka. Selvä aukko tässä tarinassa. Tässä on aukko, ja me ei puhuta niistä aukoista sen enempää. Ei silleen, mulla ei mitään homoja vastaan siis. Fail. Mitä? Aina jos mennään, että ei sille, että minulla on mitään vastauksia, niin se on aina epäonnistuminen ihmisenä silloin, kun se joudut turvautumaan tuommoisen. Tähän lauseeseen. Häpeä. Joo, mä häpeän. Niin, mitä nyt sanomassa? En minä muista enää, mutta mennään uutisiin. Mennään uutisiin. Hei, uutisista tuli mieleen. No. Peter Nyman uutislukijana ei toimi. Eikö toimi? Ei muuta. Selvä, mietitään se siihen. Mitä mieltä sinä olet? Laita palautetta, puhelimista. Eikö se ole Nelosen uutisissa? Ei, kun Maikkari. Ai Maikkari, okei. Okay. Mä ajattelin, jos se on Nelosen uutisissa, niin sitten sillä ei olisi mitään väliä, koska sillä ei ole mitään tekemistä uutisten kanssa. Mutta sekin, että se menee kuitenkin Maikkarin puolelle, se on vähän semmoinen viihteellisempi kuitenkin. Yle on kuitenkin semmoinen. Niin kuin... No joo, mutta kyllä noin Maikkarin uutiset kuitenkin on ihan perusasialliset. No, mutta siinä on kuitenkin se viimeinen vitsi aina. Se on niin kuin aina pahin kaikista. Kiusallinen. Toisaalta meidän pitäisi ottaa olla jo hienoja, koska ne on niin vaivaannuttavan huonoja. Että... Meidän pitää ottaa viimeinen vitsi. Hei, niin me tarvittaisiin joku insertti loppuun ja sitten, sitten sen jälkeen sitten kaikki. No, meillähän tulee siis se meidän lopputunneri sen jälkeen, että kaikki sanotaan vaivautumista jotain. Niin meillä on tämä konsepti, niin. Mutta me ei vaan tunnusta sitä. Aivan. Ja se on hienoa, kun toinen niistä sanoo jonkun äärettömän huonon vitsin ja sitten toiselta pettää pokka aivan totaalisesti, niin se on niin kuin vaivaannuttavaa ja huonoa. Ne vaan odottaa, että pistäkää se tunnari tähän päälle, eikö on pakko kuitenkin sanoa, että Mika Saukkonen tulee seuraavaksi urheilun kanssa tähän mukaan. Ja hei, miten Colt Sytkäristä saa tehtyä semmoisen liekin hetki? Mitä sille piti tehdä? Se? Colt Sytkäri, silleen, että se niin kuin heittää semmoista puolen metrin liekkiä, mitä sille piti tehdä? Vierasta. Katso YouTubesta. YouTube, jos laitat, ihan varmasti löytyy. Tiedätkö, että mä tästä otan joku osa irti vai? Me ei osaa. Siis sä oot nyt tekemässä. Toivottavasti sulla on kamera kaikki päällä. Kaikki rakkaripojat teki aina silleen, mutta minä olin aina se kiltti. Kohta jos kuuluu outoa huutoa Erkan suunnalta, niin se onnistui siinä. Ei, mä en sanonut oppia koskaan viheltämään silleen oikein lujaa niin kuin sormilla. Enkä en mäkään. Virittämään kolttia, enkä virittämään mopoa. En mäkään. Mä en osaa viheltää mitenkään. No niin, vähän kuin ollaan nörttiä. Mennään eteenpäin. Enkä mä osaa uida. Oho, no niin. Mutta me ollaan tästä keskusteltu. Mutta tästä meillä on vielä keskusteltu, mitä Linden haluaa. Hän haluaa peruslaajakaistalle hintakatoon. Perus. Ministeri kritisoi peruspalveluksi määritettyä laajakaistojen suuria kytkentämaksuja ja kaupallinen sektori taas sitten protestoi. Yllättäen. Se peruslaajakaista. Se on tuo niin kuin... Perusanaali. Me puhuttiin. Tuon viestintämarkkinalaissahan tuli nyt se, vai viestintämarkkina, no joo, no joku. Jossain tuli kuitenkin. Joku laki tämmöinen, sehän astui kesällä voimaan, eli on tämmöinen yleispalveluliittymä. Eli kaikkien pitää olla mahdollisuus saada semmoinen yhden megan laajakaista. Todella kallis laajakaista, joo. Näin, ja sitten se, että kun ne avausmaksut ja muut, niin ne on erittäin kalliita, ja joissakin tapauksissa, niin ne on jopa niin kuin, vaikuttavat niin kalliilta sen saamisen, että se ei ole edes niin kuin kaupallisesti olisi perusteltua. Tämä on siis tämmöinen vaan näin. Nyt ne haluaisi semmoisen lakimuutoksen, ne ehdottavat, että jonka nojalla enimmäishinnasta voitaisiin jatkossa säätää erillisellä asetuksella. Ei sitä, että nyt esitetään, että tehdään asetus, että mikä on enimmäishinta, vaan se... Semmoinen muutos, että jos tulee tarvetta, niin voidaan tehdä tämmöinen asetus. Okei. Ja sitten nämä tietoliikennealan toimijat, Ficom laittoi tiedotteen, että varmaan heilutteli jotakin Neuvostoliittokorttia, mutta ja sotien jälkeen ei ole tämmöiseen tarvittu koskaan turvautua missään alalla, näin niin edespäin. Mutta heillä oli sinällä ihan hyvä pointti, että tämmöistä vastaavaa pykälää ei ole... sähköliittymissä tai vesiliittymisiä avaamisen kohdalla. Sen takia, koska siihen ei ole tarvetta, kun sähkö- ja vesiyhtiöt, joista moni on valtion alaisuudessa, niin ne ei ole ahneita kusipäitä. Niin, ja kun kunta toimittaa infra, niin silloinhan yleensä veitään sähkö- ja vesi, ja itse asiassa vesiliittymissäkin on monesti sellaisia vesiosuuskuntia, jotka niin kuin on... jonkun alueen vaikka asukkaiden muodostama tämmöinen osuuskunta, joka sitten vetää sen. Se on niin kuin huomattavasti helpompaa, kun taas tämmöisen niin kuin laajakaista osuuskunnan luominen, niin on aavistuksen kompleksisempi homma. Mutta tota, mitä mieltä te olette? Onko... Minusta se on jotenkin huvittavaa, että nämä yhtiöt sanovat tätä taantumukselliseksi, koska se on niin taantumuksellista, jos kaikki pääsee nettiin. Niin rikastuta silleen, että kaikki voi päästä nettiin. No. Ne kavereita, niin on, kaverit on, osa on rakennelleet taloja jonnekin Jumalan selän taakse. Ja tuota, he elävät muun muassa Mokkulan marassa sen takia, koska siellä tämä liitäntämaksu siitä aivan vierestä menevästä kaapelista, niin olisi niin monta tonnia. Että. Niin siinä on vaan se, että sitten jos asuu vähänkin sivumalla, niin sitten se toimii GPRS-nopeudella ja sillä ei nykypäivänä avaa edes sähköpostia. Hei, tässä tapauksessa Jumalan selän taakse kuuluu myös 3G, eli tuota... No sitten, no ei se sitten vielä kauhean Jumalan selän takana. Eikö mä luulen, että Pukkila on niin semmoinen oma niin semmoinen tapaus. Tämä on joku ihan käsittämätön. Siis eilen tapahtui ihme ja minun puhelimeni sanoi 3G, kun istuin tässä. Ja itse asiassa sitten kun menin heti innokkaasti kokeilemaan, niin kylläpä sivut latautuikin pirun nopeasti ja muuta. Että kyllä se oli ihan 3G, se ei ollut vaan joku niin kuin, häikkä tai... verkkopieru, mutta tota, sitten kun mä kirjoitin innokkaasti kaikuun viestiä, että oho, täällä on 3G, niin sillä aikaa kun mä kirjoitin sitä, niin sitä hävisi se 3G. Mulla on vähän samanlainen, olin junassa, sain nettiyhteyden aikaan, siis tämän junan tukiasemaan, ja sitten surffailin, ja sitten rupesin kirjoittamaan sellaista innostunutta, että helvetti toimii hyvin, postaasti jonnekin näin, ja sitten se jumahti, enkä saa enää toimimaan. Se on aina, ei pitäisi elvistellä. Ei, pitäisi olla hisson kisson heti, kun huomaa, että joku toimii. Niin... Se, jolla on, niin on se onnen kättä. Jaa, siinä on, niin. Nyt me tiedetään miksi, koska se onni lähtee pois. Kyllä 3G on se 3G kätkikö. Se, joka 3G löytää se 3G kätkikö. Jos 3G on, niin kädet yhteen lyö. Jos sun 3G on, niin kädet yhteen lyö. Jos sun 3G on, niin tiedät sen ja no varmaan myöskin kerrotkin sen, niin jos sun 3G on, niin kädet yhteen lyö. Ja huomaa, että... Huima mobiilikokemus oli juurikin tämä elokuvafestivaali. Minä päätin, että minä en ota läppäriä mukaan, vaan minä teen kaiken kännykällä ja... Herra jestäs, kyllähän siellä pystyikin tekemään kaiken. Mikä se oli käsittämätön kokemus. Pisteet Androidille. Se oli ensimmäisellä viikonloppuna mulla oli läppäri mukana, mutta mä en jaksanut kaivaa sitä kertaakaan repusta. Ja akku kesti kyllä koko päivän. Okei. Okay. Ja se oli tosiaan, minä surffailin ja pelailin ja kuuntelin podcasteja ja semmoista, että minä olin kerrassaan häkeltynyt. Nice. Oli viime viikonloppuna kertausharjoituksissa ja siinä yöllä kipinässä ollessa, niin mä olin teillä majoituksessa. Niin latailin TV-kaistasta ja katsoin ohjelmaa. Varmaan ensimmäinen kipinä minun puolustusvoiman urani aikana, jolloin minä en mennyt nukahtaa kesken kaiken. Niin on kyllä nykyalokkailla ja varusmiehillä helppoa, kun niillä on teknologiaa, jolla pysyy hereillä. Aina kun on... Väijyssäkin, niin kuin muuten oli niin tylsää. Ei muuta kuin TV-kaista esiin ja kuulokkeet päähän. No niin. Niin varmaan keksii kännyköihin vielä semmoisen, että se kännykkä valvoo, että jos joku tulee lähelle. Toisin sanoen se valvoo lähellä olevia kännyköitä, koska se hyökkää, niin sillä on myös kännykköitä. Se... Semmoinen iPhone-app oli kuin Awareness-huutomerkki. Ja se, kun näitä noise canceling kuulokkeita. Joo. Niin tämä tekee vähän niin kuin toiseen suuntaan, eli se monitoroi ympärillä olevaa äänimaailmaa, ja sitten kun se tunnistaa semmoisen poikkeaman, joka muistuttaa esimerkiksi huutoa tai lähestyvää autoa, niin se päästää sen äänen läpi kuulokkeisiin. Jollain tavalla ehkä pelottavaa, mutta joo. Ei, mutta se sinällään... Niin kuin... No joo, siis on se parempi kuin sitten taas ei ollenkaan. Parempi kuin jäädä auto alle. No, se... Parempi, että kuulee, että jää autolle. Se on totta. Hiina. Näin. Toinen... Oliko meillä tästä Lindeenistä mitään? mitä mieltä voi Lindénistä? Ei me nyt ainakaan toivota, että se autoilla jää. Kuitenkin. No. Miten nyt ottaa? No. Toisaalta ja toisaalta. Ei silleen, että mulla olisi pitää Lindénia vastaan. Mutta sen kortin. Ihmisiä jää auton alle koko ajan. Niin. Nyt jos se oikeasti jää, niin Kelan pitäisi syydä tästä nousee. Onneksi me lähdetään ajan. Tämän muistotilaisuuteen. Tämän, tällainen. No. Mutta siis, siis mehän ollaan puhuttu tästä. Joo. Muistaakseni aikaisemminkin, että onhan se kiva, jos on pakko, mutta sitten jos se, sen ottaminen maksaa, niin kuin tuossa uutisessa oli, että pahimmillaan 2000 euroa, niin ei se, eihän se silloin oikeasti ole mikään varten otettava vaihtoehto, joten se, se on sitten ihan niin yhtä tykän kanssa, paljon, jos semmoinen laki on. Maksaa. Kyllä siis... Valtio pitäisi maksaa se väliosuus. Niin tai ehkä enemmänkin se, että tuota... Minusta on hyvä, jos tämä, tämä optio siis tulee, eli niin kuin ei säädetä mitään rajaa, niin se, että tuota, nämä palveluntarjoajat niin kuin itse reguloivat itseään silleen, että tuota, ne ei rupea harjoittamaan, jos on kerran päätetty, että net, Megasen netin saaminen on tämmöinen yleispalveluoikeus, vai mikä se, miksi se nyt olikaan, niin tuota... ei lähetä, se ei nyt kaikille operaattorille ole ehkä mieluisinta palvelua. Että ne mieluummin totta kai niin kuin siinä, missä on paljon ihmisiä ja on helppo vetää piuhaa, niin se olisi sitten siellä. Niin kuin, he mielellään varmaan keskittyisivät sinne. Niin, niin se, että niin kuin ne ei rupeisi sitten pelaamaan. Että joo, totta kai mä teille sinne nettiyhteys näin, mutta se maksaa sitten niin kuin näin ja näin monta tonnia. Henkkoista musta, että jos päättää muuttaa jonnekin Hevonkuuseen, niin todennäköisesti silloin asuu niin paljon halvemmalla tai niin kuin asuu niin, no, saanut sen asuntonsa niin paljon halvemmalla, että se pari tonnia nyt sitä netin avaamisesta ei pitää vielä niin, plussan niin, puolella, niin. Mutta tuota. Se on, tuo on aika vahvasti sanottu. Mutta me itse asun kaiken ilmeisesti kunnassa, joka hylkii nopeita nettiyhteyksiä ja kyseessä ei tosiaankaan ole se, että no nyt mulla sitten tilillä on aivan järjettömästi. Sulla on vaan paskat säkä. Nyt puhutaan enemmänkin niinku semmoisesta, että niinku porukkaa muuttaa jonnekin niinku korpeen. Sä et vielä niinku... Ei kaikki muuta korpeen. Jotkut päätyvät niin, korpeen tai ovat syntyneet korpeen. Ei tässä nyt ole kyse sitä, että oma vika, jos oot syrjässä. Ei kaikki halua asua tai voi asua kaupungissa. Joo, mutta kato niilläpä yleensä, jotka niinku on syntynyt korpeen, niin siellä yleensä on jo niinku veittynyt semmoiset puhelinlinjat ja muuta. Että niinku nyt tavallaan puhutaan, siis se mikä niinku tässä niinku se ongelma, että kun tulee uutta asutusta jonnekin, missä ei ole sitä infoa vielä. Sehän se tästä yleensä tekee kallista. Voin olla väärässä, mutta niin kuin, tuota, et niin kuin pitää nyt olla, jos muuttaa jonnekin, rakentelee jonnekin, ja sitten niin kuin, ei muista enää silloin niin kuin pitäisi mitenkään yllätyksenä tulla, että sen netinkin saaminen voi olla kallista. Mutta sitten ei se niin kuin, kuitenkaan saa olla niin kallista, että se on niin kuin sen palveluntarjoajan kannalta niin semmoista vaan, että se hinnoittelee itsensä ulos, jotta se ei vaan tarvitse ruveta siihen. Niin siis tuossa pitäisi katsoa, että kuinka paljon se oikeasti maksaa. Ja totta kai siis minä jopa meidän virallisena paskasosialistina jopa hyväksyn sen, että jos operaattori siitä ottaa hieman voittoa ja palvelumaksua ja sellaista, koska ei se ole ilmaista se työvoima, mitä ne siihen käyttää ja ylläpito, mutta se ei ole, sillä ei ole mitään tekemistä enää sen kanssa, että kuinka paljon se oikeasti maksaa, niin se on. Ja minusta niin niin tässäkin puhutaan tästä niin tonnista parista, niin tavallaan siis se, tässä nyt vähän ehkä hämärtyy sekin, että onko se niin pelkkä avausmaksu, että siis ei niin 2 000 että sä saa niin piuhaa niin sun tontille, että sä on niin mihinkään, ellei se on niin se toloppa siinä tontilla. Että tuota, sekin, niin tämähän nyt ei sisällä vielä sitä, että se piuha tulee siihen jonnekin korvan keskelle. Mutta tuota, pitäisikö... Jos kunta vetää jonnekin sähkö- tai viemäröinnin tai mitä nyt se vetääkään, niin pitäisikö se vetää saman syssyn aina kuitusin? Ei, koska se on Neuvostoliittoa, koska operaattorit tietysti haluavat omistaa ne piuhat. Eihän siinä mitään tule, jos ne on jotain yhteisiä piuhoja. Mutta sitten jos kunta rakennuttaa ne, niin ne on kunnan piuhoja. Siis, ne voi vuokrata niitä taas operaattoreille. Hei, siis, rahaa. Nimenomaan, sehän olisi optimaali ratkaisu, mutta operaattorit ei halua no sitä. No ei silloin mitään. Ei, operaattorit määrää sitä. Nehän saa vetää piuhat sit, jos haluaa. Niin, kuka vaan saa vetää piuhaa, ja se on laissa kiellettyä. Mä voin vetää vaikka oman piuhan tuohon, ja sitä voi vuokrata sitä. Operaattorit voi lobata sitä vastaan, ja operaattori voi tehdä sitä, mitä ne tekee nyt tämän kanssa, että ruinaa, että tämä on. Siinä tulee valtio vastaan ja sanoo, että ne ei saa tehdä niin. Niiden ostettava ne piuhat sen jälkeen kunnille. Haha. Kuitua kaikille. Kaikille kuitua. Kuitua kaikille. Kuitua kunnille. Kunnilta kuitua. Siis toivottavasti valtio tekee niin, mutta huolestuttavasti kuitu tekee hyvää. Siihen suuntaan, jossa yhtiöt vie ja valtio vikisee. No joo. No joo, ei se mitään. Ei me näin oikeasti tiedä tästä asiasta yhtään mitään. Siellä meistä ei kukaan tiennyt. Elitistit hehkuttaa, että kun no mitäs muutitte sinne, joo. Mäkin tässä nyt mietin koko ajan niin muuttamista jonnekin vähän syrjempään. Mutta yksi asia, mikä minun suunnitelmia jarruttaa, on niin nettiyhteyden saatavuus. No kyllä, mulla kun mä muutin tänne, niin ensiksi mikä täällä toimi oli netti, niin kun tänne koko ajan muutti sisään, niin täällä on. Niin, no joo. Nettivilkku, tietysti tämä nyt on. Ei ole ehkä optimaalisin paikka puhua siitä, etteikö nettiä saisi. Piuhat tulee joka paikkaan muutenkin täälläpäin. Mutta se mitään. Kuka ei tehnyt tästä aiheesta mitään, me ollaan puhuttu siitä puoli tuntia. Mennään eteenpäin. Yes. Twitter uudistui. Mä en ole vielä nähnyt sitä. Etkö? Oliko tämä nyt tämä video? Ja... Ei, mulla ei ole vielä tullut. Se tulee sille niin kuin hyvin pienissä erissä ihmisissä. Mulle tuli se ihan saman tien. Herra Jumala, että sä oot sisäpiirissä. Kerrankin inner näin. Circle. Mä elän Twitterin pukkilassa. Laita vaan sinne videoita sitten. Se on Kerpsi-yhteyden yli. Niin. Se on varsin hyvä. Tykkään. No käsittääkseni se on enemmän niinku semmoinen, että se hyödyntää sitä ruudun tilaa ja sitten kaikki se, mitä niinku aikaisemmin Twitterissä oli niinku paskaa. Eli niinku se, että siellä on, se on täynnä linkkejä, josta tiedä, mitä ne tekee ja keskustelu ei ole mitään tolkkua, niin se tarjoaa niin kuin niihin vähän. Ei se keskustelujen kanssa toimi niinkään hyvin, mutta se on tosiaan, että jos siinä Twitter-viestissä on joku linkki videoon tai kuvaan, niin jos sä klikkaat semmoista laajennusnappia, niin se siinä sivupalkissa, eli se on hyvin paljon leveämmin, niin se sivupalkissa on jo nyt huomattavasti enemmän kaikkia sälää. Ja mun mielestä ihan hyvää sälää, se on musta olennaista sälää, eikä semmoista vaan niin kuin klutteria. Mikä on klutter suomeksi? Ylimääräistä jotakin. Sälää. Sälää. se niin kuin ottaa siihen paikalle, sitten nostaa, laajentaa sen viestin, jossa sitten on se kuva tai video suoraan verrattuna. Ja sitten myöskin, jos siinä ei ole jotain semmoista, niin sitten se näyttää niin kuin sen Twitter-käyttäjän aikaisempia viestejä. Käsittääkseni siinä, jos jossakin on niin kuin reply, siis joku on niin kuin vastannut jollekin, niin sitten sillä sai niin kuin klikattua sitä ketjua paremmin auki. En tiedä. En ole kokeillut. Mä nyt pitkästä aikaa olin tuossa yhdessä paikkatietoseminaarissa niin käymässä, niin pitkästä aikaa käytin Twitteriä näin. Se on mielenkiintoinen termi kertausharjoitukselle. Se on mielenkiintoinen nimi kertausharjoitukselle. Eikö tämä oli ihan eri systeemi tämä? Mutta yhtä kurjaa oli kummassakin. No. Toisessa pysyy paremmin hereillä. Loppujen lopuksi kertausharjoitukselle ihan mukavaa, vai sitten saa flunssaan siitä. Molemmissa huudetaan. Mikä se on? Laukaisu, sari. Minä en koskaan huutanut laukaus. Minä olen. Näin. Mulla on ollut jotain, millä ampuu. Mä oon myös huutanut sinko. Että turha tulla siihen tavallisen käsiaseen kanssa. Ja sitten ihmetellään, minkä takia ruotsalaiset lopetti asevelvollisuuden. Siis mun mielestä toi olisi muutenkin sodan käynnissä aivan loistavaa. Siinä vaiheessa, kun venäläiset hyökkää vastaan, kun kaikki huutaa, että sarja, sinko, niin ei kukaan uskalla tulla enää läpi. Ne on hulluja. Ilmahyökkäys! Kyllähän kato joku sääntö kieltää niin kuin hulluja ampumisen sotatilanteissa. Tykistö, keskitys! Hei, sä kuolit. Et sä osunut. No osuinpa. Etkä osunut. Puukko. Joo, niin ajattelin, että se on varmaan tarttuvaa, jota käännetään pois. No joo, mutta se oli Twitteriä se. Joo. Se uudistui Henrikillä. Se uudistui Henrikillä. Ja, mutta se lisää käytettävyyttä huomattavasti, ja jos se tulee jotain muinakin kaipaa, niin se on käytettävyyttä. No se on kyllä totta. Vihdoinkin jotain hyviä uudistuksia. Uudistuksia tulee myös Nokian suunnassa, siellä Nokia City Scene. City Scene lähtee kisaamaan Googlen Street Viewn kanssa. Nokian tavoite on pelkän kuvamisen sijaan mallintaa kaupunkeja. Joo, ja ilmeisesti kuvaamisen sijaan, niin tässä on tarkoitus tehdä semmoisia 3D-mallinteita, eli ne autot mittailee etäisyyksiä, ja sitten saadaan semmoinen niin kuin, ilmeisesti vähän semmoinen rautalankamalli, jossa jotain tekstuuria pinnassa, valokuvista otettua tekstuuria pinnassa, niin se on semmoinen. Jossa käyttäjä voisi ajella kuin videopelissä. Tätä me tarvitaan. Joo. Se on sellainen, että videopelille saattaa, jos ne lisensioisi noita videopelien tekijöille, niin sinne saattaisi olla todella hyvä business. No siinä on aika killeri. Koska sitten voi suoraan ottaa valmiit paikat ja sijoittaa pelinsä oikeisiin kaupunkeihin, jos se nyt on semmoinen peli, jonka haluavat. Sitten tulee kauhea riita, kun sitten talojenomistajat tulee, että mulle ei maksettu siitä, että tässä pelissä on mun talo. Tarvitaanko tämmöistä? Onko Street Viewssa joku ongelma, johon tämä vastaa? No jos tämä pystyy siihen, että me saadaan semmoinen, että sä voit oikeasti kulkea. Mä en hirveästi dikkaa siitä, vaan klikkaa yhden askeleen eteenpäin ja odotan taas siihen sitten taas yksi. Miksi mä voin vaan niin mennä tietä pitkin? No mä luulen, että sen takia ainakin, että Microsoft on tekemässä. Lataa netin yli, että jos on niin liikuttu. Niin, Microsoft on tekemässä semmoista. Microsoft on tekemässä jo itse semmoista, missä pystytään menemään paljon niin kuin enemmän. Se, siis se, no itse asiassa tämä, mihin tämä pohjautuu, niin tämä ilmeisesti on alun perin tämän, mikä se on, se Navitec vai mikä se on. Niin, se on kehitetty Microsoftin kanssa, eli tämä ei ole. Niin kuin, sieltä se tulee se Microsoft. Niin. Nokia, mutta Microsoft. Se, tavallaan se, tietenkin eri asia se, että jos niin kuin tuollaisen 3D-mallinnuksen pystyy lataamaan puhelimeen etukäteen. Se, että miksi Street View menee pätkittäin, niin se on osittain siitä syystä, että jos sä niin liikut jatkuvasti, niin sä näet pelkkää latauskuvaa siinä. No sekin on totta, mutta kun se menee pätkittäin myös tietokoneella, no, vaikka sä oot niin 100 megaisen linjan päässä. Niin, no joo, mutta kun se on myös tekniikkakysymys. Joo, mutta hyvä kysymys, mutta olisi se sinällä jännä, mutta siis mun mielestä on hauskaa, että kokeillaan erilaisia juttuja. Mä veikkaan, että jostain tulee sitten se, mitä kaikki voi käyttää. Mun mielestä tämä on turhaa niin kuin rahojen haaskausta. Siinä mielessä, että meillä on 500 erilaista yritystä, jotka kaikki kuvailee niitä katuja. Eikä kukaan itse asiassa kysynyt missään mielessä, että onko tämä itse asiassa ihan ok kuvailla katuja, koska siitä tulee aina, nousee aina haloo, sitten joudutaan haastamaan eri yritykset oikeuteen. Mutta et kun kerran on kuvattu, niin eikö niitä voisi käyttää sitten niin kuin yhdessä kaikki niin kuin. Se on Neuvostoliittoa. Ja tiedätkö, ne autot voisi samalla levittää meidän laajakaistaan, niin ne voisi olla sellainen piuha, se tulisi perästä. No esimerkiksi sillä, että se vaan, aina kun se myydään muille, niin se monesti onkin yllättäen paljon halvempaa tehdä itse ja saa silloin paremman lopputuloksen. Että esimerkiksi Suomesta se ajantasainen satelliittikuva, tai siis semmoinen niin tänä vuonna tehty satelliittikuvaus maksaisi paketti. Se oli miljoonia, en muista, oliko se 4 vai 8 vai 2 miljoonaa. Ja se, että kun puolustusvoimat itse kuvaa sen niin kuin 3 vuoden sisällä, niin pääsee muutamalla 100 000 siitä. Niin ehkä siinä on vähän niin kuin sekin, että yllättäen niin kuin tämmöisen häslekän tekeminen saattaa olla tehdä, niin kuin panna joku tettiläinen ajamaan sitä autona. Ja että sitten joku algoritmi rätkii sitä kasaan, niin se onkin oikeasti halvempaa kuin se, että ostetaan kaverilta. No joo. Mutta jos siellä on joku määrätty tapa. Oletteko te käyttänyt niinku siis esimerkiksi Street Viewta niinku kännykällä? Oon sitä kännykällä jonkin verran. Mä käyttänyt sitä aika paljon tietokoneella. Jos mä oon menossa paikkaan B paikasta A, ja mä en ole aikaisemmin käynyt paikassa B, niin on aina mukavampaa, että sinne voi mennä etukäteen ja katsoa. Esimerkiksi joku liike. Mulla on nopea aikataulu, mun pitää mennä siihen liikkeeseen. Sanotaan, että se on tuolla kadulla, niin missä kohdassa se oikeasti on. Mä voin nyt mennä suoraan siihen bussipysäkille, koska mä käytän julkisia. Jos olisi kiva, olisi sellainen arvontalippu joka kerta. No joo, niin bussilla kun menee, mä voin katsoa, että tuossa on se pysäkki, mä kävelen tuosta, noin mä käännyn vasemmalle, niin se on heti siinä kulmassa se liike. Ja sitten siitä mä jatkan eteenpäin, niin mä kerkeen sitten paikkaan C, ja niin homma on menossa sitten. Joten kyllä siitä on paljon hyötyä tämmöisessä. Mä oon katsonut paljon kännykällä, mutta yleensä on katsottu aina, että hei, missä päin sä asut, minkälaisella alueella nämä tunnuset. Niin kuin se on ehkä semmoinen sosiaalinen juttu enemmän ollut kuin tämmöinen hyöty. No ehkä sitten on jonkun verran tullut jotakin katsottua etukäteen liikkeitä, mutta siinä on itsellä yrittänyt enemmän niin kuin se näkee kartalla. No, mä katoin Street Viewtä kerran silloin, kun se aukesi mielenkiinnosta, ja sitten kun ne tuli Suomeen, mä kävin katsoa, että näkyykö mun talo. Ja se, mä en ole Street Viewtä sen enempää käyttänyt. Näkyykö talo? Näkyy. Syvä hiljaisuus. Jee. No hyvä, Nokia. Käydään ne kerran kuvaamassa sen jälkeen, dumpataan sekin projekti ja sitten keksitään. Tuossa ilmeisesti on se, että niin kun ne keskittyisi enemmän tämmöisiin kaupunkeihin, ei niinkään. Että niin kun Street View olisi niin kun samanlaista kattavuutta kuin Street View. Ei tuossa haittaisi, eli ei nähtäisi niin kun 3D-nä housutkin tuossa istuvia setiä. Mallintanut senkin, joo. No, toinen mikä on mallinnettu on kuitenkin purkukoodi HDCP, eli siis tämä on nyt tämä meidän Blu-ray hässäkäpässäkä. Blu-ray ja kaikki HD-toistolaitteet, koska periaatteessa kopiosoitu HD-materiaali ei näy, ellei siellä ole HDCP-avainta, ja sen takia kaikki piuhatkin täytyy olla HDCP yhteen sopivia, ja se antaa myöskin kivan tekosyyn laittaa muutama kymppi lisää hintaa kaikkeen. Mutta yllättävää, että siinä kesti näinkin kauan, mutta nyt se on purettu ja avain on tiedossa ja nyt sillä voi tehdä ihan mitä vaan. Hämmästyttävä konsepti, se on ostanut jotain ja nyt sitten niin kuin 5 vuoden päästä sä saat oikeasti tehdä sillä jotain. Eikö tässä ole vielä semmoinen hämmentävä, että toi avain ei ollut silleen, mä nyt käytän sanoja tämmöinen, en tiedä käytänkö mä nyt oikeassa yhteydessä, mutta siis sillä tavalla niin kuin jotenkin dynaaminen, että se, siis se oli jotenkin siinä vehkeeseen isketty niin tiukkaan, että nyt kun se tiedetään, niin tavallaan sitä ei millään päivityksellä suunnilleen pystytään niin kuin palauttamaan. Tai siis silleen, että niin kuin se, joka omistaa sen, tai vaikka niin kuin Sony tekee vaikka niin kuin Blu-ray-soittimeen, ja se aina hakee päivityksiä, se kone, firmaren päivityksiä, niin se tuossa lausavain on sille niin tiukassa jossakin välissä, että niin kuin Sony ei voi sitä niin kuin vaihtaa. Ei, koska se avain täytyy myöskin olla sillä piuhalla ja sillä TV:llä, joten jos sä päivität sen sun Blu-ray-asemasta, niin sitten se yhteensopivuus häviää sen piuhan ja TV:n välillä. Tämä on kaunista, siis niin kuin, joo. Tämä on just niin kuin se pitääkin olla. Mutta se tosiaan ihmetyttää, että miten siinä on voinut kestää näin kauan. No se on. Meillä on yksi avain, joka on pitänyt laittaa joka ikiseen laitteeseen, ja kukaan ei ole hiiskunut sitä mitään. Niin se, mä en ole ihan varma, mä oon kuullut useammalta taholta vähän eri versioita. Joidenkin mukaan niitä koodia on useampi, mutta tämä on tavallaan niin kuin semmoinen pommivarma koodi. Vähän niin kuin Microsoftilla oli pitkään se avain, tai siis lisenssikoodi, joka toimi minkä tahansa. 0000000. Hyvä konevi. Se oli ainakin jossain vaiheessa oli kaikki nollia, paitsi sitten viimeinen. Joo, näistä on. Joo, joku tämmöinen se oli. Sillä minä asensin useita ihan laillisiakin softia, koska kun ei jaksaa kirjoitella. Aivan. Vaikka sulla olisi se lisenssi. Mutta tosiaan tämä on joku semmoinen. Joo, mutta tämä nyt koskee sitä striimausta, ei niinkään siis sille, että tällä ei vielä Blu-ray-levyjä ei. Pystyy myös Blu-ray-levyjä, että nyt niitä pystyy kopioimaan myös. Eikös niitä ole aikaisemminkin pystynyt kopioimaan? Olen Blu-ray-asemia ollut ja on Blu-rayta ripattu jo. Okei, no saattaa olla, että se on rikottu aikaisemmin. Ja kohta meille taas kommentoidaan siitä, että käyttäkää oikeita termejä. Pistäkää palautetta, te, jotka tiedätte paremmin tästä, mitä me nyt hyödyttiin tästä. Nyt se on purkukoodi on julkistettu, niin mitä me hyödyttiin? Me saadaan oikeasti katsoa asioita, joista me maksettiin. No, sillä mä tavalla. Mä oon kattonut nytkin. Just sillä tavalla, kun mä haluun telkkarista. Jos sä ostat piuhan, joka ei olekaan yhteensopiva, niin sit sä et saa katsoa enää mitään. Ja siinä on ollut myös ongelmia siinä, että jotkut, jos sulla on ollut, oliko se taisi olla Avatar Blu-rayn kanssa, että jos sulla on liian vanha soitin tai liian vanha TV, niin se sanoo, että joo, et sä tätä saa katsoa. Tota, pitäisikö tähän väliin sanoa se lyhyt uutinen Microsoftin kanta Blu-rayhin? Sitähän nyt on pitkään arvoteltu, nehän pelasi tätä, veikkasi tätä HD-DVD-hevosta, ja, joka hävisi. Ja nyt on pitkään odoteltu, tuleeko Xboxiin, tuleeko Blu-ray-toistinta. Mutta nyt Xbox-osaston johtaja Stephen McGill sanoo, että sitä on ihan turha odottaa Blu-rayta Xboxille. Se on vaan katkera, kun se hävisi. Joo, no se ei sanoo, että tarjoamme täyden teräväpiirron 1180p Blu-rayn tasoisen suorateiston ilman imurointeja tai viiveitä, joten kuka tarvitsee Blu-rayta, eli näin. Ja viepä se pukkilaa. Niin. Niin tarjoaa sen Stephen King voi muuttaa se pukkilaa ja näyttää se. Se tarjoaa sen kolmessa osavaltiossa USA:ssa. Se riittää. Se riittää kaikille ihan. Sehän on melkein koko maailma. Onhan niillä ollut viime vuodesta asti saanut Xboxin OD-sisältö Suomessakin. Mä luulen, että se on vaan katkeraa puhetta, kun ne hävisi sen formaattisodan, niin nyt ne ei halua laittaa. Ne ottaa kokonaan aseman pois. Ja siis, ihan varmasti. Tulee no kyllä voi jossain vaiheessa varmaan ottaa. Ihan varmasti. Mutta siis syy, minkä takia fyysinen media ei tule kuolemaan vielä pitkään aikaan, ei ole niinkään tekninen, vaan lisenssikysymys, koska lisenssejä ei tahota saada. Ja sitten jos ne saadaan, niin ne saadaan just niihin kolmeen Yhdysvaltain osavaltioon. Ja sitten täällä saadaan jotkut jämät, jos saadaan. Ja no sitten meillä on toinenkin lyhyt uutinen, joka laajentaa tätä aika hyvin. No otetaan sekin nyt sitten tähän väliin. No otetaan sitten, mutta tämä, että 99 senttiä per televisiojakso ei ole tarpeeksi. Tämä on ihan uutinen. Onko se ihan seuraava uutinen? No hyvä, mennään siihen sitten. Joo, eli niin kuin NBC Universal otti kantaa tähän, eli Apple, kun alkoi tarjoamaan, oli neuvotellut tämä 99 senttiä nämä TV-sarjojen vuokrat, eli 24H-aikaa katsoa yksi TV-sarja hintaan 99 senttiä, US-senttiä. Itse asiassa toisella samaan aikaan toi Amazon rupesi myymään niitä 99 sentillä kappale. Mutta NBC Universal, joka ei ole vielä lähtenyt tähän kelkkaan mukaan, niin sanoa, että toi hinta devalues, eli niin kuin aliarvostaa, tai miten se nyt sanookaan, vie sitä arvoa tai niin sisällöltä. Ja ne, esimerkiksi tämä News Corp sanoo, että että on niin kuin pelkkä lyhytaikainen testi tämä hinnoittelu. Mä luulen, että jos niinku ihmiset niinku pääsemään siihen makuun, jos se nousee oikeasti jonnekin niinku euro 99 senttiin, niin kyllä se vähän paha maku jää. Että no niin, siis eli mun mielestä nämä niinku tietoisesti toimii aika tehokkaana Pirate Bay-markkinointikoneistona. Tällä tavalla, koska ihmiset on tottunut ensinnäkin saamaan televisionsa ilmaiseksi. Varsinkin isoissa maailmassa. Täällä maksetaan TV-lupaa, mutta no en mä tiedä, kyllähän niin Jenkeissäkin, niin kyllähän ne, jotka niin haluaa oikeasti katsoa jotain, niin ne kaikki maksaa jotakin kuukausimaksua sieltä näistä kaapelikanavista. No joo. Siellä tuu ilmaspuolella tuu oikeastaan yhtään mitään. Mutta periaatteessa kuitenkin sen tavallaan katsotaan, että se nyt on se kustannus, mikä syntyy siitä, jos on televisio. Niin kuin täällä ihmiset Ei ihmiset varmaan laskeskele, kun ne saa televisioluvan, että kuinka paljon nyt minä maksoin tästä jaksosta housea. Niin siis 99 senttiä mun mielestä on oikein järkevä hinta, koska se, mitä nuo joko eivät ole tajunneet tai eivät vaan hyväksy uskomaan, niin on se, että ei ne oikeasti kilpaile minkään muun kuin piratismin kanssa, ja se on ilmaista, joten niiden on pakko vetää niitä hintoja alas, että ne saa, ja jos ne vetää, niin mä uskon kyllä vahvasti, että varsinkin sitten, kun jos, ei varmaan koskaan, tai jos, niin ei ainakaan pukkilaan, niin laajennut nämä lisenssit, niin se niin kuin volyymi, minkä ne saa, siitä, että ne myy niitä varsin huokean hintaan, niin mä luulen, että se kattaa kyllä aika hyvin sen, että jos mietitään, että mitä niin kuin semmoinen NS-laatusarjan tuottaminen maksaa per jakso, se maksaa 1-2 miljoonaa dollaria yleensä, niin jos on joku oikein suosittu sarja ja sitä myydään vaikka hintaan 99 senttiä. Ja jos nyt vaikka mennään Applen jaon mukaan, että Apple vie siitä 30%, niin se, että ne saa ne takaisin, tarkoittaa, että sitä pitäisi ostaa sanotaan 2,5 miljoonaa ihmistä. Ja mun mielestä se on täysin saavutettavissa, 2,5 miljoonaa ihmistä jollakin suositulla televisiosarjalla on kevyesti. Jo. Ja sitten sen jälkeen kaikki onkin voittoa. Joten mä en oikein ymmärrä, että mikä ajattelumalli tässä on takana. Koska Siinä on se ajattelumalli, että siis se ihmisten fiilis tulee siitä, että ne on halpoja. No, mutta ihmisten mielestä se arvo laskee. Mutta ihmisten mielestä ne on jo ilmaisia. No niin, mutta siis se on se, mitä tässä varmaan haetaan. Tai sitten maksetaan joku 10, 2, 30 ja 6. Niin. Ja sitten tavallaan sen jälkeen niin kuin että siinä maksetaan sitä niinku palvelusta ylipäätään siitä, että okei, mulla nyt on tämä, ja sen jälkeen eläin pyytää niinku yhdestä jaksosta mitään. Et mä luulen, että esimerkiksi mitä niinku näitä elokuvakanavia, mitä meillä on Suomessakin ollut iät ja ajat, niin se, että jos niinku katsottaisiin se ihmisten oikea käyttö, paljonko ne maksaa sitä kuukaudessa, ja että se niinku niiden elokuvien tai ohjelmien kanssa tasan, mitä ne oikeasti katsoo. Ja sitten voitaisiin pyytämään, että maksapas tämän verran nyt tästä nyt ohjelmasta, näin kukaan ei rupeisi, mutta ne maksaa sitten saman verran sinne kuukausimaksussa ihan iloisesti. Se on se, mä maksan ihan liiasta määrästä minuutteja puhelinlaskua. Ja mulle tulisi varmaan halvemmaksi ottaa joku toinen diili, mutta mä mieluummin maksan sitä kiinteätä maksua, koska se on, mulle se tarkoittaa sitä, että maksan tämän siitä, että mä saan puhua puhelimessa ja lähettää niin paljon tekstiviestejä ja surfata mobiilinetillä, kun mua ikinä vaan huvittaa. Mm. Ja en mä sen jälkeen ajattele ollenkaan sitä, niin kuinka paljon tämä tuli maksamaan per minuutti. Ei se edes kiinnosta mua. Hmm. Vaikka ehkä pitäisikin, mutta sama pätee noihin, että ihmiset katsoo, että ne on jo ilmaisia, tai jos ne ei ole saatavilla lähes ilmaiseksi, niin ne hakee ne ilmaiseksi, joten mä en ymmärrä, miten järkevällä hinnalla niiden myyminen on niiden arvon vähentämistä kuluttajan silmissä. Kuluttaja ei oikeasti, siis keskivertokuluttaja ei anna käytännössä millekään mitään arvoa nyt, niin Pirate Baylla on varmaan ihan lepposat. Joo. Tai sitten niitä kuumottaa, että oho, meidän käyttäjiin tulee taas piikki tuossa, kun tämä näppärä kokeilu loppuu. No tähän väliin voidaan napata lyhyistä sitten taas tuo, että Apple TV ei ole kuitenkaan Suomeen tulossa ainakaan toistaiseksi. Joo, no se tulee eka sinne, missä niitä palveluja saa, mikä tietenkin voi olla. No ei se nyt voi olla tuotantokapasiteetti kysymys, niin paljon on myöhemmin, mutta vaikka se onkin myöhässä. No silleen musta vähän jännä, että myisivät nyt muillekin, jos haluaa tosta. Niin, kyllä mä nyt ohintaan, mä ostasin se välittömästi. No en mä tiedä, kun se tosiaan se uusi versio, sehän käytännössä ei ole mitään muu kuin streamiboksinille iTunes-sisällöille. Ei, kun kyllä kato sen muutakin, että mä nimenomaan haluaisin, että se AirPlay sydämi toimisi. Just, okei. Okay. Ja siinä ilmeisesti on vielä silleen näyttäisi olevan, että mikä tahansa softa, mikä pyörittää videota tuossa esim. iPadissa tai iPodissa tai iPhoneissa tai koneella, niin pystyisi jossakin vaiheessa käyttämään sitä. Eli ihmisenä, joka katson TV-kaistaa iPhoneilla niin enemmän kuin televisiota, niin tuota, voisi sitten välillä enemmän napsastaa sen siitä pyörimään sitten televisioon. Siinä mä se pyörii, se kahden megan video pyörii sitten siinä. No ei, mä ihan sama. Siis mä haluaisin, että mun TV on vaan semmoinen typerä päätä, mihin eri käskystä aina lainetaan. Niin, se laatu on huono. Mitä väliä. Piksi myös. Minä olen kuullut niihin, jotka on niinku ihan onnellisena katsonut elämänsä, niin kopio VHS ja näin. No niin, niin on mitäänkin. Tuhnua, näin. Se on kyllä hyvä ihmisille muistuttaa, että on se joskus ollut aika kuraa. Ja, älkää valittako. Me olemme myös niitä, jotka katsoivat YouTubea jo silloin ihan alkuaikoina, jolloin ne oli videot postimerkin kokoisia. Ja... Niin. Silloinkin niitä laitettiin koko ruudun. Uusilmillä eihän minä näe sitä laitoa. Sen takia meillä on niinku semmoinen... 720p-televisio, jos ei ole tuumia silleen niin kuin, no siis silleen, se on ihan iso televisio, se on 32 tuumaa, mutta ei se niin nykymittapulla enää, sehän on menee pieni televisio. Paperi. Niin, pienempi kuin iPhone. Joo, no, mutta se on sen takia semmoinen, että tota, siihen pystyy niin kuin tuuppaamaan niitä niin kuin kaikkea vanhaakin materiaalia, eikä niin kuin se niin kuin saada silmiä. Se kun rupeaa itkeä meidän olohuoneessa, että nyt onpa huono kuva jossakin näin, niin se lentää parvekkeen kautta pihalle. Noniin, tulee sytytettynä. Tulkaa. Mä luulen, mikä on ollut Applen logiikassa. Tässä on ollut se, että ne on punninnut, että okei, ne varmaan saisi niitä myytyä joitakin satoja, kenties joitakin tuhansia, eli siis hyvin mitättömiä määriä Euroopassa, mutta sitten niin kuin kaikki teknologiasnobit, niin kuin me olisi ruvennut määkimään siitä, että no myytte sitten sitä tänne täyteen hintaan, mutta ei siinä edes toimi 80% ominaisuuksista. Että. Käykääpä joku neti tuolla Jenkeissä ja tuokaa mulle semmoinen. Netissä. Käykääpä joku semmoisen netistäkin saa varmaan. No saa netistä. Minä haluaisin Jenkeissä. Osta mieluummin, jos haluat Jenkeistä jonkun boksin, niin osta sitten vaikka Roku-boksi tai en minä halua semmoisia. Mutta niissä, haluan simppeli. Toimii kaikki. Siinä ei ole ominaisuus. En minä halua semmoinen, missä toimii kaikki. Eikä niissä toimii AirPlay. Mulla, niin, minä haluan semmoisen, mikä tukee AirPlayta. Lightpeakia. Lightpeak, ui! Oota pieni, että mä fiilistelen nyt Lightpeakia. Tavallaan kun fiilistellään Applea, niin kerrotaan, että Apple meinaa kuitenkin lopettaa ilmaisten iPhone 4-kurien jaon, koska ei se nyt ollutkaan niin suuri ongelma sitä loppujen lopuksi. Mitä? Loistavia. Eli ongelma on niin ratkaistu, niin nyt voidaan ottaa ne pois. Nämä ilmoitti sen silloin, että se on syyskuun loppuun asti. Niin se, ilmoitti, että syyskuun lopussa ne katsoo sitten tilannetta uudestaan. Ja noin, mikä on muuttunut sitten sen ajan, kun tämä otettiin käyttöön? Ei yhtään mikään. Uudet puhelimet... On ihan, jos siis ne olisikin tehnyt silleen, että ne olisi ratkaissut sen ongelman ja nyt sitten sen jälkeen myydyt puhelimet pitäisi olla ilman tätä ongelmaa, mutta kun ei, kun ne on ihan identtisiä puhelimia, joissa on ihan sama ongelma, niin tämä on taas näitä hälinää laantunut. Applen PR-neron leimauksia, että hei, että tämä on muutos. Mutta siis tavallaan pointtihan oli siis siinä se, että okei, nyt kaikki saa sen näin ja sitten näin, että niin kun syyskuun mennessä, niin varmasti kaikki tietää, että siinä on semmoinen riski. Niin, että siinä on siis, niin kuin kaikki tietää, että siinä on semmoinen feature. Niin, niille tuli se yllätyksen. Niin tavallaan se, että sen jälkeen, niin kuin, että tehkää se päätös ostaa tai ei. Että, niin kuin, mutta eihän niin puhuuko sitä enää kukaan, onko se enää ongelma? No ei, kun niitä annettiin ilman, etteikö ne kuoria. Niin, kaikilla on kuoret. Ja kyllä ainakin se amerikkalainen kuluttajasuojaviranomainen saman tien sanoi, että, no, että nehän oli tehnyt sen suosituksen, että älkää ostako tuotetta, se on viallinen. Ja sitten ne oli, kun ne rupesi jakamaan näitä ilmaisia kuoria, niin ne sanoi, että okei, tämän voi ostaa, niin välittömästi ne... Ainakin muutti sen silloin. Ne muutti, että... No, se oli musta tyhmä, olisivat pitänyt vaan sen, koska ei tuo kuori ei ole, tuo lisäkuori ei ole niin kuin laitteen ominaisuus. Se on kyllä totta, mutta sitten kun ne lopetti tämän ohjelman, niin ne saman tien laittoi sen taas sinne ei-suositeltavien listalle, että... Sanoin, se oli vähän hauska, kun se oli sille, että niinku älypuhelin, joka on sanonut eniten niitä arvioinnissa pisteitä, joita ne ei sitä suosittele. Mutta ihan hyvä, että ne edelleen jatkaa sitä linjaa, että eivät suosittele, koska tuota, se voi olla ongelma. Mutta käsittämätön. En oikein ymmärrä, mikäköhän tässä niin kuin on ollut Applella perusteena, koska tämä on aika iso PR painajainen ollut. Kyllä sitä aika paljon kohistiin silloin, kun se oli. Se on, nyt me ei enää sitä kohinaa muisteta niin paljon, koska siitä on jo pari viikkoa. Ja, se ei vaikuttanut myyntiin varmaan ollenkaan. Ja niin kuin se sille, että niin kuin, siis mä nyt on Suomessa, mä oon miettinyt koko ajan, että ostin mä vein köystä. Mä nyt on niin kuin ihmisiä, joilla se on Suomessakin. Ja kenenkään mielestä niin se ei ole mikään ongelma. Ei kellään siinä mitään puskuria eikä teippiä eikä muuta. No mutta se ohjelma maksoi Applelle varmaan niin kuin $30, niin sitä on aika käsittämätöntä, että minkä takia ne ei sitten vaan jatkanut sitä. Joskin siinä on se, että jos soitat AppleCareen ja erikseen vaadit sitä, niin sitten ne antaa edelleen ilmaisen kuoren. Ah, joo. Että sekin on käsittämätöntä, että no jos ne kuitenkin antaa sulle sen ilmaisen kuoren, niin miksi ne ei saman tien voi sanoa sitä? Käsittämätön tempo. Nämä on justiinsa niitä, minkä takia Apple-antipatiaani on ollut viime aikoina niin suurta vaikka. Pidä rintama. Rintama pysyy. Mennään eteenpäin. Microsoft puolestaan myösi journalistisille järjestöille ilmaiset ohjelmistolisenssit. Ei kun NGOlle. Non-governmental ei kaupallisille järjestöille. Joo, se voittaa tavoittelemattomille järjestöille. Kyllä. Se pääpaino on journalistisissa järjestöissä sen takia, koska Venäjällä on paljon journalistisia järjestöjä, niiden toimistoihin on tehty tai päämajoihin on tehty ratsioita ja tyyppejä pidätetty ja NS-peitetarinana tai semmoisena näppäränä tekosyynä on ollut se, että ne käyttää piraattisoftaa. Nimittäin Venäjällä ilmeisesti kaikki käyttää piraattisoftaa. Sehän lähti siis näistä opposition, näitä kaveroja niitä opposition koneita. Siis, että se on niin enemmän poliittisesti latautunut kuin tälleen tiedolla välityksellisesti latautunut. Tämä kysymys käsittääkseni. Mutta tosiaan no on sitten Microsoft lopettaakseen tämmöiset tekosyyratsiat, niin ne on antanut Yhdysvaltojen ulkopuolelle, eli ei perillistää Venäjälle, vaan kaikkialle Yhdysvaltojen ulkopuolelle tällaisille NGOille lisenssin, niin kuin ilmaisen lisenssin, jolle ei tarvitse edes erikseen tehdä mitään, vaan se on silleen, että no, jos sulla on semmoinen, niin se on nyt sitten laiton, ei kun laillinen, niin tästä sitten tietysti herää kysymys, että no, mitkä lain mukaan ovat sitten sen tämän lisenssin alle meneviä yhteisöjä. Voittaa tavoittelemattomat organisaatio. Niin, mutta mitkä on heidän silmissään niitä, että voisin kuvitella, että helposti siinä tulee se, että hei, että minähän en tavoittele voittoa. Hei, ilmaiset Microsoft-softa. Jos se on kansalaisjärjestö tai tämmöinen periaatteessa yhdistys, joka ei maksa veroja, niin silloinhan se on Suomen lain mukaan semmoinen. Kaikiti. Miten ehkä? Ilmaiset Microsoftit. Niin, piraatoikko. Laitakaa se koodi, se 11111111. Se ei toimi enää. Lopetti sen. Joo. Hieno homma Microsoftilta. Silleen, on, ja siis mitä tulee PR:ään, jos äsken oli semmoinen käsittämätön PR-idiotismi, niin tämä on, tämä ei varmaan, mä en luule, että tämä loppujen lopuksi kattaa hirvittävän montaa Microsoftaa, ja mä en usko, että on kauhean montaa yhteisöä, jotka jaksaa edes niin kuin ruveta latailemaan jotain Microsoft-juttuja ja sitten jollain Keygenillä niin kehittää lisenssit jostain, mutta PR-mielessä tämähän on ihan loistava veto. Joo. Kyllä. Ei ainakaan sinne varmaan hirveästi tule menettämään rahaa niin sanotusti. Ei. Se on pelkkää PR-plussaa. Mennään sitten viikon keskusteluun. Tämä on siis joka viikkoinen keskusteluosuus. Keskusteluosuus. Ja tällä kertaa keskustelemme puhelinprojektoreista. Onko se tuubaa vai timanttia? Mitä mieltä sinä olet käynyt vastaamassa kalluppiin? Tämä on hyvä kalluppi kysymys. Onko se tuubaa vai timanttia? Mennään. Mozilla julkisti Demon Seabird projektori puhelimeensa, mutta mitä sanoo paneeli, onko projektorit hyviä puhelimissa? Eli video, demovideolla niin siinä oli tämmöinen puhelin, jossa oli molemmilla kylillä oli projektorit, ja sitten kun se laittoi semmoisen telineeseen, niin se toinen projektori heijasti näytön seinälle ja toinen heijasti semmoisen pinnalle näppäimistön, ja jota sitten pystyi käyttämään siinä, näppäimistöä sitten semmoinen hiirisysteeminen taso. Tähän on pakko lähteä. Ja toinen oli sitten niin päin, että jos sä pistit sen pystyyn sitten sen puhelimen, niin projektori heijasti ne näppäimistöt siihen molemmille puolille. Ja sitten oli joku infrapuna-alue siinä puhelimen alapuolella, mistä sen pystyt niin kuin... Voi vielä tuo puhelin leijuu ilmassa. Se on musta niin, aika hieno feature näin. Mutta siis niin kuin, kun nyt on, ei sinällään tämä nyt ei keneltäkään ollut vakavamielinen ehdotus, että tämmöinen puhelin pitää nyt tulla, tai eikä Mozillalta ikinä tule tämmöistä puhelinta. Mutta kun nyt on viime aikoina tullut ainakin eri messuilla vastaan, ei sillä, että olisi itse ollut messuilla, vaan seuraan bloggaajia, jotka käy messuilla, niin hirveästi näitä pikkuprojektoreita, mitä nyt voi tunkea vaikka korvan taakse, ja sitten niin se heittää taakse hienoa kuvaa siitä jostakin ajatuksestasi. Mutta onko puhelinprojektoreilla mitään tulevaisuutta? Luulen, että se on aika marginaalinen se tarve, mikä noille oikeasti on. Että joillekin se varmasti on niin kuin täysin ehdoton ominaisuus. Voisin kuvitella esimerkiksi jollain tavalla vammaisille ihmisille, siis fyysisesti vammaisille ihmisille, esimerkiksi näkövammaisille, jotka ei näe pientä kännykkänäyttöä kunnolla tai muuta, niin niille se voi... Täysokeille näin, vittuulun ominaisuus siihen. Videotykki. On muitakin näkövammoja kuin ei siis sille, että mitään vammaisia vastaan siis, mutta... Tai muuta, mutta siis en mä oikein, mun mielestä tämä vaikuttaa vähän semmoiselta, että ne niin kuin peruskuluttajan näkökulmasta, että minkä takia tehdä asiat yksinkertaisesti, kun ne voi tehdä monimutkaiseksi. Tässä on kaksi projektoria. Tai no, nyt jos tein niin tätä Seabirdia niinkään, että tämähän on niin kuin siis ihan älyvapaa. Tuossa oli yksi hieno feature, mikä oli sekin ihan perseestä, siis se, että siinä oli se Bluetooth, oli niin kuin korvaläppä, oli integroitu siihen puhelimeen, mikä oli sille, että miksi. Mutta se mitä se teki, niin sitten sillä pystyi niin kuin zoomaamaan sitä jotenkin, niin kuin sitä voi pystyä käyttämään hiirenä niin kuin siinä näytöllä ilman, että koski siihen näyttöön. Mikä tietenkin oli kyllä niin kuin varmaan pitemmän päälle, olisi ihan hanuri ajatus sekin. Mutta mä en nyt itse osaisi kuvitella, että mä ottaisin puhelimeen projektoria, mutta tietenkin, että se voisi niin kuin lisätä siihen. Mä lisään palikkaa. Mä simppeli. Olisiko sillekään käyttöä? Siis siinä on vähän se, että niin kuin keskivertoihminen ei tarvitse projektoria. Noin ylipäätään. Ja jos se olisi, niin varmaan niitä käytettäisiin enemmän. Vähän sama juttu, kun puhelimiin laitettiin kamerat, niin ihmiset otti paljon enemmän kuvia sen takia, kun se nyt oli siinä se kamera. Mutta niin kuin, kuinka monta kertaa päivän aikana on tullut semmoinen fiilis, että ai perhana, että olisipa projektori. Mutta jos se olisi siinä. iPadia yllättävän monet tämmöiset niin kuin, yrityskäyttäjät tuntuu silleen kehuvan, että heillä nyt on oikeasti joku tämmöinen järkevän kokoinen näyttö, jolla he pystyvät demonstroimaan asioita monelle ihmiselle. En tiedä, kuinka paljon siihen nyt liittyy se, että siinä on se IPS-näyttö, eli niin kun siinä kun kolme ihmistä seisoo vierekkäin, jokainen näkee sen kuvan samalla tavalla. Mutta ehkä niin kuin semmoisessa näin, että sä voit niin kuin seinälle heittää sen, mutta tietenkin sekin on taas silleen, että no, en ehkä jossakin kahvilassa pysty yrityssalaisuuksia seinälle esittelemään kuitenkin. Niin siis tällaiset konferenssi- tai opetustilanteethan tietysti on sellaisia, mutta konferenssitiloissa on jo projektorit tai videotykit. Niin. Nyt ne voidaan ottaa pois, koska kaikilla se on kännykeissä. Miten pitääkö kertausharjoituksissa, jos pitää huutaa sinkoja semmoista, niin mitä kun käyttää videotykkiä, pitääkö sitten huutaa jotain tykki? Videotykki. Mutta tavallaan se, tässä, että jos semmoinen olisi koko ajan, niin sitä sen voisi tietää, että tarvitsisi. Mutta mun mielestä niin kuin, se pitää kuitenkin laittaa aina pöydälle, jo, ja sitten sun pitää laittaa joku outo kirja siihen alle, että se nyt on oikeassa kulmassa, ja sitten se liukuu koko ajan alustalla. Ja... No ehkä tämä nyt olikin semmoinen tietynlainen niin kuin, kiertokysymys, niin tuota, kun tähän näin, että kun, jos tämmöiset niin kuin AirPlay-tyyppiset protokollat yleistyy televisiossa, monitoreissa tai projektoreissa. Mm-hmm. Niin mikä on se, AirPlay? Siis tämä, niitä on, siis tämä, että pystyt ääntä ja videota striimaamaan vaikka kännykästä johonkin näyttöön laitteeseen. Tai stereoihin tai mihin tahansa. Ja niitä on niitä muitakin, jollakin LG:llä käsittääkseni on, ja Sonyllakin ehkä saattaa olla joku. Mutta jos niinku sen tyyppiset protokollat yleistyy, tämmöiset langattomat, striimaa puhelimistasi mihin tahansa näyttöön, jos se näyttö tukee sitä. Niin tavallaan musta tuntuu jopa niin todennäköisemmältä, että niin projektorit alkaa tukemaan ja niin isot näytöt alkaa tukemaan semmoista protokollaa aikaisemmin kuin se, että niin kuin mikään projektori kännykässä itsessään yleistyisi. Koska tuon pointtihan ainoastaan se, että sä saat kännykästä tavaraa isompaan ruutuun. Aivan. Juuri toi on varmasti totta. Ja tulee siinä kuitenkin, jos meillä on nyt jo ongelmana se, että akku ei meinaa kestää puhelimessa, niin tunkaisen vielä se projektori päälle. No eikö niin. Sinä, jos tuolla ei ole ilmassa tuo Seabirdikin, ei se ole enää virta, siinä, virta ei ole enää hei, siinä. Hei, siihen tuli teksti doc siihen alle, joten siinä oli oikeasti doc-asema, se ei vaan näkynyt heti. Se on ratkaistu se ongelma, mutta se on siis ongelma, mikä noissa taitaa olla se, että kun että projektori toimii kunnolla, niin siinä pitää olla helkkarin jykevä valo. Joka tai sitten yleensä todella pimeä paikka, missä on. Niin. Sinällään niin jossakin on nähnyt tämmöisessä niin teknograasikaupoissa, jossa myydään semmoista niin halpaa paskaa. Niin on niissäkin nähnyt jo semmoisia pikkuprojektoreita, siis semmoisia niin sanotaan nyrkin kokoisia, joista tulee semmoinen normaalissa valaistuksessa niin semmoinen suunnilleen sietävän kokoinen, niin siedettävästi selvää saatava kuva. Ei mitään niin elokuvaelämässä, mutta semmoinen, että jonkun projun saa niin kuin esille. Et sinällään niin kuin se valoteho voi olla yllättävän pienikin ongelma. Ainakin itse on näistä joistakin demolaitteista, niin on jo vähän yllättynytkin. Että. Toinen, mihin, jos ei puhelimia, niin siis kannettaviin tietokoneisiin se voisi kyllä tulla. No siellä se voisi niin kuin olla jopa niin kuin semmoinen ehkä loogisempikin, joo. Mä luulen silti, että tarve on liian marginaalinen. On, mutta siis on paljon tämmöisiä, tai sitten tosiaan se on se lisälaite, mutta se, että jos on sisärakennettu, jos saadaan vaan se tekniikka tarpeeksi halvaksi. Kun meilläkin lähtee paljon myyjiä asiakkaiden luokse, niin sitten pitää aina ottaa mukaan se videotykki, kun pitää esittää, jos ei siellä asiakkailla ole olekaan videotykki esimerkiksi. Niin nyt on tykki. Se tykki, videotykki tykki. Huudettu. Tykki. Hyppää sinne pöydälle ja huudet. Slidey! Excel. No niin, käppyröitä kello 3. No niin. Joo. Mutta vastatkaa siihen kysymykseen, sillä välin pureudutaan viime viikon, heikö siis toissa viikon kysymykseen. Tai sitten pitää sanoa, diasarja! slaidi, diasarja. Joo. Tällä hetkellä... Häiriön sijaan niin kuin... Konekki puuttuu! Tällä hetkellä perheenjäsenet ja naapurit ainakin on ihmeessä, mitä halvattua ne tekee tuolla, meikäläinen huutaa tämän diasarjan. Mutta se mitään, mennään puhujen kuluva kysyosioon. Pari viikkoa sitten me kysyimme teiltä, että oletko sinä myynyt kautta ostanut koskaan käytettyä ohjelmistoa? Ja tiesitkö, että se on laitonta? 57% Suomen kanssa sanoi, että en ole koskaan ostanut, enkä myöskään myynyt. Eli siis lainkuulijasta kansan Suomen kanssa on. Ei se ole laitonta. On. Ei Suomessa. On. Se tulee olemaan. Me teemme siitä laitonta. 20% sanoo, että olen ostanut, mutta en ole myynyt. 13% on ostanut sekä myynyt. Ja 10% en ole ostanut, mutta olen myynyt. Eli 10% on myynyt ja 20% on heiltä ostanut. Mä olen aika yllättynyt, että noinkin iso prosentti sanoo, että ei ole ostanut eikä myynyt. Mä aloin itse miettimään, että en ole. Mulla on lähinnä, niin kuin viimeksi puhuttiin, pelejä olen ostanut käytettynä. Miksi ostaa, kun voi kopioida? Se, ei ole kameraita, näihin, kopioida. Ei silleen, että mä laittomassa kopioinnissa mitään pahaa olisi. Pelejä on tullut, ja olisinko mä joskus jonkun tota noin ihan... Mä tainnut jonkun ohjelmiston joskus myydä. En ole tainnut kyllä mitään pelejä kummempaa ostaa, mutta varsinkin nykyisin, kun on noita isoja ketjupelikauppoja, vaikka isot ketjuthan tietysti sinänsä ovat paha asia, mutta sieltä löytyy usein sellaisia niin kuin 3-4 vuotta vanhoja pelejä löytyy naurettavan halvalla, ja ne on silti vielä ihan mainioita pelejä pelata. Minä luulen, että minä olen ostanut käytettyjä ohjelmistoja. Olen ostanut. Olen ostanut siis semmoisia käytettyjä esimerkiksi leikkaripelejä, mutta niitä ei nyt tässä ehkä lasketa kuitenkaan. Mutta siis semmoisia asennettavia ohjelmistoja, niin olen varmaankin. Joitain. Mm. Ainakin kerran. No kiitoksia, että annoitte. En vetänyt henkeä. Missään nimessä. En tule edes känniin. Kiitoksia näistä vastauksista, ja uusi viikon kysymys odottaa teitä tällä hetkellä, jos kuuntelet tätä podcastia. Jos kuuntelette livenä, niin sitten ei odota teitä siellä. Mennään lyhyisiin, mennään Facebookiin, jossa oli pahin katko 4 vuoteen, 2,5 tuntia alaa. Ja ketä kiinnosti? Mä painan muutaman kerran refressiä. Se siis mun mielestä tässä huomattiin se, että mikä oikeasti on niin kuin tärkeää yhteiskunnan ja infran kannalta. Kun jos Google on maassa 10 minuuttia, niin kaikki huutaa, että hoo. Google on maassa, tai jos jopa Amazon on maassa vähän aikaa. Puhumattakaan Sampo Pankista, joka oli alalla. Niin, mutta kun Facebook, joka kuitenkin taitaa olla... Niin kun, eikö sitä uutisoitu missään? Kyllä sitä uutisoitiin, siis mutta niin kuin, ei siitä niin noussut samanlaista. Ei sitä samanlaista etakkaa eikä muuta. Että se oli semmoinen, että jaa, no, ei sitten. Kyllä mä olisin odottanut kuitenkin 10 uutisia, jotain loppukevennystä. Nyt ei jotain vaivaantunutta. Niin, mitenkäs se sinun naamasi siellä kirjassa onkaan? Joo, mutta mennään sitten urheiluun, jossa Mika Saukkonen kertoo tuoremmat lätkätulokset. Joo, ei siinä mitään, mutta kuitenkin. Siellä oli inhimillinen erehdys, siellä oli jonkinnäköinen päivitys väännetty jonnekin, ja sen jälkeen se alkoi se päivitys valumaan sitten palvelimelta toiselle, koneelta toiselle, tililtä toiselle, ja se vaan ylikuormitti kannan jossain välissä. Päivitykset, nesteitä. Joo, ja samaan aikaan joku niistä isoista niin kuin serveripalvelun tarjoajista, niin siellä tapahtui joku niin kuin ihan piuha irtosi tyyppinen juttu, että siinä oli useampi. Piuha irtosi tapa. Piuha irtosi tapahtuma. Tai joku oli laittanut jonkun piuhan väärään. Täytyy nyt sanoa ihan suoraan, että siis se, että se oli niin kuin maassa 2,5 tuntia on paljon kiinnostavampaa kuin se syy, miksi oli maassa. Musta sekään ei kauhean kiinnostavaa, että se oli maassa. Mutta se, että se piti puutata niin kuin... koko systeemi, ja loppujen lopuksi on 2,5 tuntia alhaalla, niin... Ei mitkään nopeat Facebook koneet. Facebook on maassa, buuttaa. Näin vaan, pieni hetki, kone on kohta ylhäällä. Käynnistyy 2,5 tunnin kuluttua. No joo, ehkä se, siis, no joo. Se tästä huomasimme, että oikeasti Facebook on vaan turhaa ajan hukkaa, koska sitä ei tosiaan mitään sen kummempaa ollut. No joo. No kyllä meikäläinen heti tarkasti, että onko koko netti alhaalla. Mutta ei. No siis no, mä tarkistan sen, jos mä en saa yhteyttä mihin tahansa sivuun, koska onhan se hyvä tietää, jos netti on maassa. Miksi? No, se voi olla myös ilmassa. Silloin pitää mennä ulos nauttimaan ilmasta. Ja siellä onkin raikas syyssä. Ei voi täyttää yhtä nettimaassa. Facebook-maassa ei voi täyttää yhtä. Irkin puolella kysyttiin kahta asiaa. Puhutaanko Facebookista ja puhutaanko Diasporasta? Ja... Hyvä HKL. Me puhumme nyt Diasporasta, joka julkaisi lähdekoodissa keitä. Tämä on nyt lyhyissä. Mä veikkaan, että tuolla ollaan ikävissä, että miksi se on vain lyhyissä. No, koska me ei osaa sanoa niitä. Ja Ninnu sanoi, että hän ei ole kommentoimassa, kun siellä puhutaan Diasporasta. No, eikö tämä vähän niin kuin, kun Twitter alkoi osoittautua suureksi saatanaksi näin avoimen lähdekoodin läpsyttäjien keskuudessa, niin sitten rakenneltiin tämmöinen näitä identikalakonika, eli tämmöisiä avoimia vaihtoehtoja, jotka niin kuin osaavat jollain tavalla synkronoitua kautta jutella keskenään, niin Diaspora on tämmöinen vastaava Facebookille, eli niin kun niitä voi Diaspora-palvelimia pystytellä ihan minne tahansa. Sinne pystyy luomaan sen oman, oman datansa, voi päättää, että missä se on. Ja ne kaikki palvelit juttuvat keskenään, eli silloin syntyy tämmöinen avoin Facebook, jossa ei ole yhtä ainutta omistajaa sille datalle. Eli sen sijaan, että meillä olisi yksi semmoinen selvästi jäljitettävä syyllinen, jota voidaan niin kuin pamputtaa ja sakottaa kaikissa tuomioistuimissa, niin Diaspora-idea on se, että niin kuin hajautetaan se niin, että sitten kun joku oikeasti varastaa sun tiedot ja käyttää niitä hyväksi, niin sitten ei ole mitään hajua, että missä se tapahtuu. Tai näin se pitää ollakin. Hemmetin kätevä. Näin sen artikuloi, niin onnistuu kokonaan sivuttamaan ne kaikki hyvät puolet. Mutta nyt tämä lähdekoodi on saatavilla, mutta se on pre-alpha. Siinä lukee isolla tussilla kirjoitettuna, että älä aja tätä oikeasti missään. Ja totta kai ihmiset rupeaa sitä ajamaan sitä Diasporaa siellä sun täällä. Ja se on Googlen vika. Ja sitten huomattiinkin se, että se isolla tussilla kirjoitettu varoitusteksti piti paikkansa. Eli kuka tahansa pystyi manipuloimaan muiden tavaraa. Ja siitä nousi sitten itku, että miksi näin. Ei näin saa tapahtua. Ja sitten ne Diasporan tyypit vastasivat sinne. Huomasitteko se ison tussilla kirjoitetun kohdan, missä sanotaan, että se on pre-alpha, älä tee tällä mitään oikeata hommaa. Se on Googlen vika, että ihmiset ei ota noita enää tosissaan. Mutta siinä onkin pre-alpha. Pre-alpha, niin. Kyllä täytyy luopua noista. Miksi ne ei voi sanoa, että helvetin paskaversio? Siinä luki isolla. Paskaveri. Niin kuin se luki suomeksi. Älä ajaa, älä missään nimessä. No, miksi kirjoitti suomeksi? Ei sitä kukaan ymmärrä. mutta niin kuin, ehkä tämä, että ihmiset, jos on lukee sitä varoitustekstiä, ei ollut tämän jutun pointti, vaan se, että se lähdekoodi julkaistiin näin. Ja mitä luulit, tuleeko tästä koskaan mitään hienoa? Tästä tulee jotain hienoa, mutta onko se maailmaa syleilevää ja mullistavaa, se on toinen asia. Niin siis sinällään onko tämä ensimmäinen tämmöinen, onhan tämmöisiä niin kuin Facebook-tyyppisiä, niin kuin vaihtoehtoviritelmiä, joita voi tehdä niin kuin pistää vaikka firman sisälle pystyyn, niin on ilmeisesti on palveluja ollut, mutta en tiedä, onko ollut mitään tämmöistä avoimen lähdekoodin prokkista. Ja sinällään tämä on mielenkiintoinen, että niin kuin sitten tämmöisen kun pykää pystyyn vaikka ja pistää jonnekin vähän fiksaille ja pistää niin kuin vaikka oman firman sisälle tämmöisen pystyyn ja sitten sen voi sitten sitten muiden firmojen tai yhteistyökumppaneiden, no en mene, ehkä niin kuin firmakonsepti on tässä huono, mutta sanotaan vaikka yliopistot näin, koska mistähän nyt tämäkin esimerkki tuli mieleen. Niin. En tiedä. Niin sen sijaan, että, niin kuin, että jokainen vaikka korkeakoulu tai tämmöinen voisi luoda semmoisen oman Facebookinsa, joka juttelee muiden korkeakoulujen Facebookien kanssa. Puhuja, kun ihan, laittaa oman Facebookin. Niin se olisi ihan hieno systeemi, paitsi että kun meillä on jo Facebook, niin ei kukaan siihen lähde. Siis mä pelkään, että tässä käy silleen, että kun Diaspora sitten kunnolla oikeasti avautuu, niin ne saa niin kuin murto-osan niistä käyttäjistä, mitä Facebookilla on. Ja sitten kaikki sanoo, että Diaspora oli ihan epäonnistunut juttu ja ei se lähtenyt. Mutta mun mielestä asiaa ei pitäiskään ajatella niin, että mä en todellakaan usko, että Diaspora varastaa Facebookin paikan. Että siellä tapahtuu mitään massamuuttoa, mutta pointti onkin se, että sitten meillä on varteen otettava vaihtoehto, jota ne, jotka eivät ole kotonaan Facebookissa, niin ne oikeasti voivat mennä jonnekin. Niin joo, no niin joo, siis niin kuin nörtit voi jatkaa syrjäytymistään muualla, mutta Ja mun mielestä se on hyvä asia. Pysykö se, niin. Mutta ehkä se... Mä muistan niin kuin Diasporan varmaan, jos ne saa ikinä sen pyörimään sille jotenkin, niin se ehkä mielenkiintoisin anti on siinä, että sieltä ehkä tulee uusia ideoita siihen, että miten asian voisi tehdä silleen käyttäjän dataa ja käyttäjän yksityisyyttä tai muuta suojellen. Olipa se sitten hyvä toimintamalli tai sitten varoittava toimintamalli, mutta... En mä usko, että kukaan sitä niin kuin hirveästi ottaa mitään oikeaa, paitsi muutama fanaatikko. En mä usko, että fanaatikot kaudutaan. Ihmiset vaan olettaa, että ne saa jonkun paikan, joka ei ole semmoinen niin kuin tietoturvakatastrofitehdas. jossa ne voi olla. Joka kaatuu yhtäkkiä puolestosta tunnista. Mä luulen, että sinne menee nörtit ja älykkäät ihmiset ja kasvottomat idioottimassat voi pysyä Facebookissa ja sitten ihmetellään, kun 20 vuoden päästä ne ei saa vakuutusta, kun kaikki tietää, että ne... tähän voisi sanoa, että niinku Facebookin vaihtoehto on internet. Eli tehdään niin kuin aikaisemminkin tehtiin, että tavallaan ei se mitään niin yksittäistä palvelua tarvitse. Sekin on totta. Mua itse asiassa ottaa päähän, että minä olen työharjoittelussa, missä minun täytyy käyttää valtavasti Facebookia. Oho. Olen aina osa sitä, niin se tarkoittaa, että mä oon joutunut kirjautumaan sinne muutaman kerran, jolloin mä olen Facebookin silmissä, minulla on aktiivinen käyttäjä. Ja kyllä syljetyttä. Me ollaan menetetty taas yksi tapaus, ei voi mitään. Mutta ei hätää. Telefinlanta on positiivinen asenne. Positiivista on se, että Telefinlanta ottaa iPhone 4 toimitukset pian. Mutta ei saa koteloa. Mikä ero on Telefinlandilla ja Telellä, eli kun Sonerolla? Nimi. No joo, se. Onko sinne... Eli se on ihan sama hintaista kuin Sonerolla. No joo, noin mietin. Seuraava. Next. Me ollaan käsitelty täältä näitä välistä pois. Microsoft yrittää kusiskella ihmisiä pingin jakamalla ping-pisteitä. Ping points. Säälittävin tapaus. What are ping points? Ping pointseja saa. Tai ne on ping rewardeja. Miksi ne on ping pointseja? Herri, come on. Ensin sun pitää olla Windowsilla. Joo. Ja sitten sulla pitää olla Bing Bar. Joo. Eli tämmönen työkalu. Bing Bar Toolbar. No niin, Bing Bar Toolbar. Pitää olla Windows Live ID. Ja käyttää Internet Exploreria, niin sitä sä saat niin kuin... Yhden Bing-pistettä. Ensin saat 250 Bing-pistettä siitä, että sä oot suostunut asentamaan kaiken sen paskan koneelle. Mitä niillä saa? Ja sitten odotan, mä pääsen siihen vasta kohta, tää on niin mahtavaa. No niin. Sitten sinä saat, kun joka kerta kun sinä haet Bingissä jotain, niin sä saat yhden krediitin per 5 Bing-hakua. Eli mitä se tekee, en minä jaksa laskea, 0,2 Bing-pistettä per haku ja maksimissaan 8 Bing-pistettä päivässä. Eli vuodessa saa 2866 kredittiä, jos on ihan ahkera. Joo, et laskenut päässä se luki tuossa. Ei pidä paikkaansa. Olen matikka nero. Se oli vain yhteen sattumaa, että se luki tuossa. Ai joo, katso, se lukee tuossa, joo. Joten, ei sillä tuossa matikkaa mitään vasta. Tuossa on ainakin tuossa tekstissä näin, niin tuo päivien määrä on merkitty väärin, mutta ei se mitään. Se on 258 päivää, ei. Yhtenä päivänä, Bing on kuitenkin yhden päivän ainakin alhaalla. Sä et voi sieltä etsiä mitään. Sinne hyödynnetään niin aikavyöhykkeitä. mutta sitten tosiaan sä voit ottaa ilmaisia palkintoja siellä, missä suurimmat osat on niin kalliita, että niin kuin typerää, tarpeetonta krääsää, ja sitten se tarkoittaa niin kuin useamman vuoden Bing-hakuja, että sä saat niistä mitä vuoden Bing-hauilla sä saat juuri ja juuri Scrabblein, eli mikä se on suomeksi alfabeetin pelin. Ei Jeesus, oikeasti. App-DVD niin vie jo 1,5 vuotta. Ja. Puolen vuoden aktiivisella haulla saat salaattiottimet. Sä saat tuommoisen paistinlastan 2 vuoden Bing-hauilla, jossa haet joka... Siis jossa, hetkinen, mikä se on? 5×8. Nyt nolottaa. En osaa laskea. Mitä? Se 40. 40. Eli sun täytyy tehdä 40 hakua per päivä, niin sitten sä saat kahden vuoden päästä sä saat tuollaisen näppärän paistinlastan. Mutta vain tosiaan, jos olet Windows-koneella, olet kirjautunut Windows Liveen ja sinulla on Bing Bar Toolbar ja käytät Internet Exploreria. Se on aika haastavaa siinä mielessä. Onko kukaan käytti kokeillut vielä sitä IE9? Me käytin sitä jotain, se, mikä ei ollut vielä niin kuin selaimen näköinen. Kokeilin. Minkä näköinen sitten? No se on vain ikkuna. Selain on ikkuna. Niin, niin, mutta siinä ei voinut, siis you know. Mä kehitysversio, mikä se on? Sä olet nyt tainnut katsella pop-upia. Mikä se on semmoinen ikkuna, missä ei ole mitään nappuloita? Se on pop-up. Ai jaa. Se sulla on tainnut läppäriluukku kiinni, sä oot katsellut ulos. Se ei ole Street View, se on piha. Mä käänsin päätä, se oli muuten reaaliaikaista. Juoksit vaikka kuinka kovaa, niin koko ajan pysyy kartta mukana. Siistiä. Cool. Like oliko se big. Mobiili? Oli, oli todella mobiili. Tosi mobiili. Oli. Ja vettä ja sataa, niin melkein voi tuntea, kuinka päälaki kastuu. Siis. Reaaliaikainen. Real time no. Web. Mutta joo, Bing Rewards. Lähdetään keräämään Bing-pisteitä ehdottomasti. No ei kuule. Siis mikä on niin kuin... Mä lähden mieluummin vaikka se hienestämään. Mun mielestä niin kuin tavarapalkinto ihan jees, mutta siis oikeasti niin kuin vanhan DVD-antaminen siinä vaiheessa, kun sä oot kerännyt pisteitä, niin se on joku huono. Oikeastaan DVD, niin se on... puolitoista vuotta pisteitä, niin sä oot... Homma, toi puolitoista vuotta, niin sä oot tuo appi, niin ei mikä tahansa app, vaan widescreen. Mäkin huomasin sen, se on nimenomaan widescreen DVD. No. Yeah. No, ei Blu-ray, koska Microsoft ei usko Blu-ray. App on ihan hyvää Pixar-keskitasoa, mutta että ei siinä mitään. Mutta. Joo, mutta se tulee halvemmaksi ostaa, kun alkaa käyttää Bingiä. Niinpä. Oh. Nokkelat ruotsalaiset taas kokeilivat vaalijärjestelmän hakkerointia paperilapulla. Olen lukenut XKCD:tä. Siis joo, no, nokkelia. Ruotsissa niin menee silleen, että sille ei laiteta nimeä siihen lappuun, vaan siihen pannaan nimi. Ja kaikki... Ei laita nimeä, vaan siellä laitetaan sen nimi. Niin, se laitetaan siis, ei siis numeroa, no niin, ehdokkaan numeroa, vaan siis sen ehdokkaan nimi. Mikä tietenkin on niin kuin ihan käsittämättömän typerää, koska se no on, niin kuin aiheuttaa varmaan enemmän hukka-ääniä materiaalista, joka ei olisi alun perin hukka tarvittunut mennä. Mutta ne kaikki ajetaan koneille ja sitten ilmeisesti joku tekstin tunnistussofta sen siitä vääntää. Onko oikeasti mukaan tekstin tunnistussofta? Siis ihmisen käsialasta? No, sitä minäkin vähän sen ihmettelen. Siis se ei ole se ehdokkaan nimi, joka kirjoitetaan, vaan puolueen nimi, ja sen voi kirjoittaa halutessaan. Se on niin päin. Joo. Ainakin niin minä luin tämän uutisen. Minä luin jonkun toisen uutisen. Siinä väitettiin näin. Mutta no, mistäpä minä mitään. Siis tietoviikko sanoo, että ruotsalaisissa vaaleissa paperilippuihin on varattu tila, johon äänestäjä kirjoittaa puolueen nimen. No. Miksi? Tässä on vielä joku siis semmoinen, että sitten nämä, niin kun näistä tehdään joku tämmöinen tekstitiedosto ja se sitten laitetaan tuonne nettisivulle aina. Eli jokainen ihminen pääsee itse tarkistamaan sen, että kaiken mikä on tullut. Niin siis korjataan, siis syötetään kantaan ja siitä ajetaan sitten nettisivulle, ei suinkaan tekstitiedosto. Joo. Mutta siis se on ilmeisesti niin kuin tekstitiedosto, mikä laitetaan sinne sivulle, että se ei niin kuin ole semmoinen suoritettava. Mutta siis tämä vitsi oli tässä, minkä me nyt olemme unohtaneet. Siis se, eli ihmiset kirjoitteli siinä niin kuin erinäköisiä komentoja, niin kuin SQL-komentoja ja sitten JavaScriptia. Eli ideana se, että kun kerran me pistetään kaikki, mitä niin kuin sinne ihmiset kirjoittelee, niin kaikki tulee näkyviin jonnekin nettisivulle, ja todennäköisesti jos tietokannasta, niin en tiedä, onko se vaan joku nörtti ja semmoinen, että ne ei ole ajatellut, että se esitetään nettisivua. Onko ne muuten vaan kirjoitellut, vai onko ne ollut ihan tosissaan. Mutta sinällään hauska, että siellä on tämmöisiä ihmiset laittanut, yrittäneet niin hyökätä sitä sivustoa kautta sitä tietokantaa kohtaan, laittelemaan sinne komentoja. Joo, ja tässä sanotaan, että jos se olisi huolimattomasti se äänestysjärjestelmä tehty, niin siinä vaiheessa, kun se syötetään se komento siihen kenttään, niin jos se olisi huonosti tehty, niin se olisi voinut aiheuttaa siinä äänestysjärjestelmässä ongelmia. Että tämähän on ihan suoraan se XKCD-strippi, missä koulusta soitetaan vanhemmalta, että onko sinun lapsesi nimi oikeasti Robert Drop Table. Ja tota, noin, äiti vastaa, että joo, että se on meidän Bobby Table. Ja me sanotaan sitä ja sitten ne valittaa, että siellä hävisi koko niiden oppilastietokanta. Ja ne sanoo, että no siitäpähän opitte suunnittelemaan nämä paremmin. Että minä voin etsiä sen XKCD-jutun, koska se on paljon hauskempi, jos sitä katsoo. Voidaan laittaa ohjelmamerkintöihin. Nice. Ja itse asiassa eikö ne ole, XKCD on silleen lisensioitu, että me saadaan laittaa se oikein kuvakin siihen. Säännämme laittaa se kuvakin, jos me halutaan. Joo, siisti. Nice. Katso kuvaosoitteesta www.puhujankulma.com. Noin. Me lähdetään sen teille Skype-chatissa. Tämä on löysin jo. Kiitoksia. No, minä laitoin sen kuitenkin. Sieltä tulee. Pörni ei kuitenkaan jaksanut etsiä. Ei, sinne kohdalla luotan teihin. Sillä väliin, mikä meidän grande finaali on. Onpas lässähtänyt grande finaali. Otetaan viimeinen uutinen uutista ulos, joka kuuluu, että ei vaan se kuuluu näin. Symbian ei kuulu Sony Ericssonin suunnitelmiin. No niin. No more. Ihan hyvä. Ei ne osannut tähän ennenkin. No more, no more, I can't stand it. No, ei, en mä usko, että kauhean monilla jää Symbiania ikään. Tai niin kuin, ei se Sony Ericssonissa se on vielä ollut semmoista vähän niin kuin puuppaa, sanoisinko tälleen. No sanopa. Puuppaa. Siirrytyykö ne Androidiin? Eikö niillä ole jo Android? Niillä on Android. Joo. Ja Windows. Eikö sillä ole Windows-luvia? Bravo. Mitä tapahtuu? Meillä oli niin hyvä meno tässä segmentissä, että piti oikein antaa upload. Annettiin upload. Ei kun uploadit. Meillä ei ole mitään huonoa juttu edes. Meillä on palautte. Meillä on yksi palautte. Olisiko pitänyt mainita tuosta Nokian, en minä tiedä. Tuo Nokian toi applications kaba. 10 miljoonaa, en minä, ei se tuota mitään. Ei. Sitten jos se tuottaa jotain. Näin. Siis oliko se Meegolle vai Symbianille? Symbianille. Ehkä se voisi olla sitten. Se on jännä, että sinä on saanut niin kuin AT&T:n siihen mukaan. Mä uskon, että Symbianille kannattaa edes niin kuin tehdä osallistuakseen tuommoiseen kilpailuun, koska se tarkoittaa, että vuoden päästä kellään. No varmaan kellään on vielä semmoinen puhelin, mutta semmoisia puhelimia ei myydä enää missä. No, ei, mutta saat rahaa kuitenkin. Mutta siis, mistä niin kuin oudonta tuossa on siis, eli kysymys on siitä, että Nokia ja AT&T Jenkeissä tarjoavat 10 miljoonaa dollaria palkintorahoja, eli kun porukka kehittää Symbianille jotakin, niin sitten jokaisen ryhmän voittaja saa 150 000 dollaria. Ja sitten on lisää palkintoja. Ei riitä minulle. Joo, mutta olisin voinut, mutta en minä nyt sitten. Sitten ne vielä lupaa käyttää niin kuin x miljoonaa niin kuin näiden voittaneiden sovellusten markkinointiin, näin. Mikä on sinällään vähän niin kuin riskilupaus, jos sieltä tulee pelkkää puuppaa, niin sitten niin kuin, että hässätään vielä sitten 5 miljoonaa dollaria siihen, että markkinoidaan niitä. Mutta siis sinällään musta niin kuin hämmintävintä, että niin kuin AT&T on siinä mukaan. Tai niin kuin amerikkalaiset sanoo, suuri saatana. No kuitenkin täällä on se palaute, joka liittyy jollain tavalla Nokiaan. Dow Jones Indexes names Nokia as the world's most sustainable technology company for second year in a row. Eli rivissä. Ei huonompi saavutus. Eli Dow Jones sanoo, että Nokia on ympäristöystävällisin firma. Rohkenen epäillä. Vai onko se niin kuin kestävä kehitys? Onko ympäristöystävällisellä kestävällä kehityksellä erota? En minä, saattaa hyvinkin olla, mutta en minä osaisi ainakaan sanoa, mikä se on. Joo. Taas hieno segmentti. Kyllä. Loistavaa. Ja tämän takia tänään viettää Suomen itsenäisyys. Jos sulla lysti oli, niin kädet yhteen lyö. Jos sun lysti oli, kädet yhteen lyö. Jos sun lysti oli ja tiesit sen ja myöskin halusit näyttää sen, niin jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. En varmaan meneekö sinulle. En tiedä, mutta nyt se meni. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik, että saavuitte. Ja kiitoksia Tarmi. Vaikka olittekin joka puolella, niin näin ollaan taas palattu. Kiitoksia Sarja ja... Sarja. Kiitoksia kaikki ne ihmiset, jotka työskentelevät teknologian alalla, koska muuten meillä ei olisi uutisia. Se on totta. Vaikka mulla on nyt uutisia vastaan, mitä olekaan. Tuosta napista lähtee loppu jingle ja kiitetään myös teitä, että olitte kuuntelulla. Jos haluatte laittaa palautetta, se onnistuu vaikka sähköpostilla osoitteeseen palaute@puhujainkula.com. Olette myös vierailla meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujainkula.com ja pistää vaikka palautteen sinne tai osallistua viikkokallupiin. Facebookista meidän löytää osoitteesta facebook.com/puhujainkulma ja Twitteristä twitter.com/puhujainkulma. Voitte seurata siellä myös meitä. Pysykää kuulolla ensi viikolla uudet aiheet. Pörni sanoo moi moi. Pysykää terveinä. Sarja. Jos on symbian, niin kädet yhteen lyö. Jos on symbian, niin kädet yhteen lyö. Jos on symbian eikä Android, niin sitten jotain. Sitten on, niin sitten lyödään käsiä yhteen taas. Tämä ei ollut ihan loppuun asti mietitty. Ai joo. Mutta mä luulen, että mä peitin sen aika hyvin. Tosi hyvin. Kyllä. Joo. Varsinainen runo. Mä sanon runo sieppo, mutta ei kuulosta hyvältä jotenkään sano.